ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कान्वसाखी बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण 19वें कंडिकाल के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें सुषुप्ति अवस्था की चर्चा चल रही थी। भाष्य टीका देखना है, वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर स्मृति निरस्याम आशंकाम आह। पूर्व की बातों का अनुवाद करके पूर्व में क्या कहा, वृत्तानुवाद पूर्वकम, जो पूर्व की बातों को वृत्त बोल दी, जो बातें हो गई उनका अनुवाद पूर्वक, उत्तर स्मृति माने जो 19वें कंडिका है जो आने वाली है, आ रही है, उसके इसके द्वारा निरस्याम आशंका भाई, इस कंडिका के द्वारा खंडनीय जो शंका होगी वो शंका को पहले रखते हैं। सुषुप्ति में ले जाने की आवश्यकता क्यों, ये शंका होगी तो उस शंका को खंडन करने के लिए आगे की स्मृति बोलते हैं, ये कहते हैं। भाष्य में कहते हैं, दर्शन वृत्तौ स्वप्ने वासनराशे दृश्यत्वात् अतत् धर्मता इति विशुद्धता अवगता आत्मना। कहते हैं दर्शन वृत्ति अदर्शन वृत्ति, स्वप्न दो प्रकार के हैं, जिसको हम स्वप्न कहते हैं दर्शन वृत्ति, जिसमें दिखाई देता है, और एक अदर्शन वृत्ति वाला है सुषुप्ति। दोनों स्वप्न शब्द से कई स्थान स्थान पर प्रयुक्त होता है, दोनों सोना है, इस स्वप्न धातु से नंग प्रत्यय करके स्वप्न बनता है, तो नंग प्रत्यय करके बनना है। तो वृत्ति का दर्शन वृत्तौ, जो दर्शन वृत्ति वाला स्वप्न है जिसको स्वप्न कहते हैं, स्वप्ने दर्शन वृत्तौ स्वप्ने वासना राशे, संस्कार का ढेर है, वही दिखता है, पूर्व में किया हुआ कर्म, इस जन्म का अनंत जन्म का कभी कभी हो कर्म, उसका जो संस्कार है अंतकरण में, वासना राशे संस्कार का जो ढेर है उसी का दृश्यत्वाद, वो दृश्य होता है, आत्मा उसको देखता है, वो दृश्य होने से अतत् धर्मता, आत्मधर्मता नहीं अनात्म धर्मता है, वो जो दृश्य होता है वो आत्मधर्म नहीं होता, जो वासना राशि जो स्वप्न में जो दिखाई पड़ते पदार्थ आत्मधर्म नहीं है, अनात्मधर्मता, अतत् धर्मता बने अनात्मधर्मता, यही है। और विशुद्धता अवगता आत्मना, और आत्मा की विशुद्धि भी जानी गई, आत्मा उनसे कोई संपर्क नहीं करता स्वप्न के पदार्थों से, आत्मधर्म नहीं है वो दृश्य है, आत्मदृष्टा है। अतः धर्मता विशुद्धता अवगता आत्मना, आत्मा में विशुद्धत्व की भी जाना गया, विशुद्धत्व जाना गया तत्र स्थिति में, और तत्र मन स्वप्न स्वप्न अवस्था में, यथा कामम परिवर्तते इति कामवशात परिवर्तन उक्तम, अपने इच्छा के अनुसार विचरण करता है शरीर के भीतर, ऐसा कहा था तो अपने इच्छा के अनुसार विचरण करता है ये भी कहा। अच्छा, द्रष्टुर दृश्य संबंध से अस्य स्वाभाविक, दृष्टा जो दृश्य को देख रहा है, आत्मा दृष्टा है जिसको देखता है, वासना संस्कार को देखता है, संस्कार को देर को देख रहा है, तो इनका जो संबंध होगा, संबंध होने से आत्मा में भी क्या आ जाएगा, ये अशुद्धत्व आ जाएगा, निर्विशेष नहीं हो पाया, यद्यपि दृश्य के साथ दृश्य तो अनात्म धर्म है, आत्मा दृष्टा है, फिर भी दृष्टा और दृश्य का जो संबंध है वो तो सत्य है ना, इसलिए आत्मा भी माने वास्तव में शुद्ध नहीं है, अद्वैत का बना संबंध है, इसलिए अशुद्धता संकेते, आत्मा में भी अशुद्धत्व की संबंध को लेकर के, दृष्टा और दृश्य के संबंध को लेकर के अशुद्धता की संख्या की जाती है आत्मा में। अतः इसलिए तद विशुद्ध्यर्थ महा, उस संख्या की विशुद्धि के लिए अथवा आत्मा की विशुद्धि के लिए आगे श्रुति कहती है, सुषुप्ति अवस्था में जाकर श्रुति बोलती है, वह किसी के साथ संबंध भी नहीं, इसलिए आत्मा में शुद्धत्व दिखाई पड़ता है, यही है, यही कहना है। टिप्पणियां हैं 5-6-7। पांच में कहते हैं, वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण, कहा दर्शन वृत्तौ स्वप्ने माने माने वासना के द्वारा होने वाले जो ज्ञान का अधिकरण है, संस्कार के कारण होने ज्ञान का अधिकरण स्वप्न है वो, इसमें कहा। छह में कहते हैं, अतत् धर्मता के ऊपर का अनात्मधर्मता, स्वप्न में जो दृश्य पदार्थ दिखाई पड़ते हैं आत्मधर्म नहीं है वो, अनात्म धर्म है वो। साथ में कहते हैं दृश्यादि संबंध से दृष्टु स्वाभाविकत्वात्। दृश्य दृश्य तो अनात्म धर्म है किंतु दृश्यादि के साथ जो संबंध आत्मा का है वो वास्तविक है। पूर्वादि ये शंका उठाई थी, संबंध तो वास्तविक है, भले ही दृश्य अनात्मा हो किंतु जो दृश्य का और दृष्टा का जो संबंध है वो तो वास्तविक है, तो फिर आत्मा में भी अशुद्ध है संबंध को लेकर, यही शंका थी। ये कहा दृश्यादि संबंध से जो दृश्य आदि के साथ जो संबंध है आत्मा का स्वप्न काल में, द्रष्टुर स्वाभाविक अर्थात आत्मा जो दृष्टा है उसका स्वाभाविक होने से, इसलिए आत्मा में भी अशुद्धि है। फिर पुनः शंका की थी संबंधों को लेकर, उसका खंडन कर दिया। अतः आठ की टिप्पणी में बोलते इस बात को, निवर्त शंका सद्भाव, शंका है माने आगे के मंत्र के द्वारा खंडनीय शंका होने से, यही है अतः का अर्थ। तद विशुद्ध्यर्थम, उसके शुद्धि के लिए नव की टिप्पणी में बोलते हैं, तद विशुद्ध्यर्थम माने आत्म विशुद्ध्यर्थम, आत्मा की शुद्धि के लिए, यही है। और संकिता विशुद्धि निवृत्त्यर्थम, अथवा जो शंका उठाई गई थी दृश्य के साथ संबंध वास्तविक के वास्तविक संबंध ही है तो आत्मा में अशुद्धता है, जो शंका उठाई गई थी उसके विशुद्धि की निवृत्ति के लिए, ये कहते हैं, ये भी हो सकता है, कहते ये दो अर्थ हो सकता है, अथवा आत्म विशुद्धि के लिए है, अथवा विशुद्ध शंका संकिता विशुद्धि निवृत्त है, तो माने विशुद्धि की जो शंका उठाई थी उसकी निवृत्ति के लिए, ये भी हो सकता है। ये कहा ठीक आज देखें तत्र इति स्वप्नोक्ति, कहते हैं तत्र शब्द से किसको लेना, भाष्य में जो तत्र दिया था, तत्र यथा कामम परिवर्तन तो तत्र माने स्वप्न में, स्वप्ने अर्थ होगा, ये बता कामादि संबंध चकारार्थ, दृष्टा दृश्य का संबंध कहा चकार, चकार भी हुआ दृष्टु दृश्य संबंध से क्या लेना, कामादि के साथ संबंध होगा, यही है। निवर्त शंका सद्भाव, निवर्तकांतरम श्रुति प्रवृत्ति प्रज्ञानते, निवर्तक शंका है आगे के मंत्र के द्वारा इसके निवृत्ति करने योग्य शंका है। अभी दृष्टा और दृश्य का संबंध तो वास्तविक है, दृश्य भले आत्मधर्म न हो किंतु दृष्टा दृश्य के साथ संबंध वास्तविक है, शंका है, यही निवर्त्य शंका है। उसको निवर्तक अनंतरम अनंतर श्रुति प्रवृत्ति, इसको निवर्तकों ने आगे की श्रुति माने 19वां मंत्र है ये कंडिका, ये आगे की स्थिति है, ये निवृत्ति कराने वाला उसके प्रवृत्ति को प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिजानते माने प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कहा अतः अतः तद विशुद्ध, उसके विशुद्धि के लिए कहते हैं, ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं अतः यदा सुप्तो भवती, ये प्रतिज्ञ ले लिया जिस काल में सोया हुआ होता है, सुसुप्तो भवती, सुष्टु सुप्त सुसुप्त, स्वप्न के लिए सुसुप्त नहीं बोलते हैं, स्वप्न के लिए सुप्त बोलेंगे, यदि सुष्टु सुप्त सुसुप्त विशेष रूप से सोया हुआ है होता है भवती, यदा यदा स्वप्न याचरती, जब स्वप्न अवस्था में घूमता था, जब स्वप्न अवस्था में घूमता था चरती अपने शरीर के भीतर घूमता था, तदापि अयम विशुद्ध है, उस काल में आत्मा विशुद्ध ही है, सूर्य का किसी के साथ संपर्क नहीं होता, ऐसा ही है आत्मा प्रकाश रूप है विशुद्ध एवं। अतः पुनर्यदा हित्वा दर्शन वृत्ति स्वप्नम, जब ये दर्शन वृत्ति वाला स्वप्न को त्याग कर जब त्याग देता है सुषुप्ति में चला जाता है, अतः पुनर्यदा जब यदा हित्वा दर्शन वृत्ति स्वप्नम, जो दर्शन वृत्ति वाला जो स्वप्न अवस्था है उसको जब त्याग देता है छोड़ देता है, अब यदा यस्मिन काले सुसुप्त, उस काल में सुसुप्त हो जाता है, और सुष्टु सुप्त सुसुप्त सुसुप्त हो जाता है, सुष्टु सुप्त यही है सुसुप्त का अर्थ। संप्रसारम, संप्रसन्न अवस्था है वो, कालुष्य रहित है, किसी प्रकार के मन में राग द्वेष आदि नहीं होता उस काल में, स्वप्न में तो राग द्वेष आदि आता है, वासना में आते हैं। संप्रसादम सम्यक प्रसादम, प्रसन्न अवस्था है वो, स्वाभाव्यम भवति, अपने स्वभाव में होता है उस काल में आत्मा, स्वभावस्य धर्म स्वाभाव्यम, अपने अपने में स्वरूप में होता है, इस काल में सुश्रुति अवस्था में अपने स्वभाव में होता है, शरीर आदि में नहीं होता, शरीर आदि में अभिमान नहीं, किसी में अभिमान नहीं, अपने में होता है। सलिलम इव, एक दृष्टांत देते हैं, सलिलम इव अन्य संबंध का आलुष्यम हित्वा जाते, जैसे जल जो मिट्टी आदि का संबंध को माने त्यागने पर स्वच्छ हो जाती है, जल स्वच्छ हो जाता है जब फिल्टर कर दिया जाता है, जल स्वच्छ होता है। मिट्टी आदि का संपर्क से कालुष्य आ गया था जल में, संपर्क वो संपर्क हटा दिया, मिट्टी आदि को हटा दिया, जल स्वच्छ होता। इसी प्रकार शरीर आदि के कारण से आत्मा में कालुष्य दिखता था, किंतु शरीर आदि का संपर्क हट जाता है उस काल में सुषुप्ति में, इसलिए स्वाभ्य होता है, स्वच्छ हो जाता है, अपने स्वभाव में होता है, अपने स्वरूप में होता है। ये कह रहे हैं एक यदा यस्मिन काले सुसुप्त सुष्टु सुप्त सोया हुआ होता है, मतलब सुसुप्ति में होता है, संप्रसादम सम्यक प्रसन्न रूप होता है आत्मा, उस काल में प्रसन्न रूप में रहेगा, राग नहीं द्वेष नहीं कुछ नहीं। जागृत स्वप्न में तो राग द्वेष के घेरे में है, स्वाभाव्यम अपने स्वरूप में होगा, स्वभावश्च धर्म स्वाभाव्यम अपने स्वभाव में होता आत्मा, शरीर आदि में नहीं होता, भवति स्वाभाव्यम भवति अपना स्वरूप में होता है। शलिलम इव अन्य संबंध कालुष्य मित्वा कहते हैं, ये कहते हैं जैसे जल अन्य का जो संबंध होने से जल में गंदापना आ जाता था, अस्वच्छता आ जाती थी, अशुद्धता आ जाता, किंतु अब जैसे अन्य संबंध को हटा दी, हट गया जल से, जब हट जाता जल स्वच्छ हो जाता है, ठीक इस प्रकार आत्मा उस काल में स्वच्छ होता है, कब सुषुप्ति। स्वाभाव्येन प्रसिद्धति का जल के बीच में दृष्टांत दिया, अपने स्वरूप के द्वारा ही प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धति माने अपने आप पे प्रसन्न होता है। टिप्पणियां थी इधर, एक दो की टिप्पणी थी इधर, जागृत स्वप्नता आत्मनो व्यतिरेक शुद्ध हो कथन अंतरम, अथ का अर्थ क्या है, जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं में आत्मा का व्यतिरिक सिद्ध किया, आत्मा अतिरिक्त है, जागृत स्वप्न के पदार्थों से कोई लेन देन नहीं, औपाधिगत जागृत स्वप्न शरीर आदि जो है ना आत्मा के औपाधिक है, जो स्वप्न अवस्था के हो चाहे जागृत में हो औपाधिक है। एक अथ शब्द का अर्थ है इसके अनंतर बोलते हैं मंत्र में था ना, अथ यदा सुप्तो भवति, ये जो अथ शब्द का अर्थ अनंतर भवति, दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं कि अवस्था दो है दृष्टा सुसुप्त तो भवति, दोनों अवस्थाओं का जो दृष्टा था जागृत स्वप्न का जो दृष्टा था अब सुसुप्त हो जाता है, अब दृष्टा नहीं रहेगा वहां, क्यों दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसे बनेगा, सुसुप्ति में दृष्टा नहीं होता, दृश्य नहीं है तो दृष्टा कहां से होगा, वही दृष्टा है ये कहा। अच्छा इधर भी एक दो की टिप्पणी, सुष्टु सुप्त एक नंबर कहा, विशेष विक्षेप अभाव है ना, विशेष विक्षेप नहीं है वहां, विशेष विक्षेप का स्थान दो ही थे, जागृत स्वप्न थे, शरीर आदि में तादात्म हो जाता था, किंतु विशेष ज्ञान का विक्षेप का विशेष ज्ञान ही विक्षेप का कारण है, ये अमुक है अमुक है जो पहचान है ये विक्षेप का कारण है, उस काल में किसी का पहचान नहीं होता इसलिए आनंद में होता है, वो ये कहा विशेष ज्ञान विक्षेपाभाव है, विशेष ज्ञान ही विक्षेप का कारण है, जो अमुक है पहचान होता है जब ये है वो है, जागृत स्वप्न होता है ये यही होता है विक्षेप का कारण, उस काल में विक्षेप का अभाव है सुसुप्ति में, विशेष ज्ञान नहीं है। ठीक है दो में कहते हैं स्वस्वरूप ब्रह्म ऐक्यम कहते हैं, स्वाभाव्यम का अर्थ अपना स्वरूप जो ब्रह्म के साथ एकता होकर बैठा हुआ अपने स्वरूप में है उस अवस्था में, ये कहा किस तरह से, तो कहा जैसे जल में कालुष्य आ जाता था, मिट्टी आदि के मृतिका आदि के संपर्क से कालुष्य आता था, उसको त्यागने पर मिट्टी स्वच्छ जल स्वच्छ हो जाता है, ठीक इस प्रकार जागृत स्वप्न में आत्मा में जो अनात्मा धर्म का आरोप करके जो कालुष्य आया हुआ था सुसुप्ति में स्वच्छ हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में होता है, जल जैसे अपने स्वरूप में होता है, मिट्टी आदि का संपर्क हटाने पर अपने स्वरूप में आ जाता है जल, इसी प्रकार आत्मा भी अपने स्वरूप में होता है उसका। ठीक है कदा सुप्तो भवती प्रश्न उठेगा, कब सोया हुआ कब होता है आत्मा, सुसुप्त अवस्था में कब है इसकी कब जाता है, कदा सुप्तो भवती सुप्त कब होता है एक प्रश्न उठता है, सोया हुआ कब होता है, तो कहते हैं यदा यस्मिन काले यदा कश्चन न वेद, इसके ऊपर व्याख्या करनी है, यदा कश्चन न वेद यही है, जब यदा मन यस्मिन काले जिस काल में जिस अवस्था में न कश्चन न किंचन कश्चन जो षष्ठ्यंत है या भाष्यकार कर न किंचन द्वितीयांत करके अर्थ करना, तो कर्मणि षष्ठी वार्तिकार भी बोले थे, तो कर्मणि षष्ठी कर्म है, षष्ठी विभक्ति लगाई है। न कश्य जना माने न किंचन, द्वितीया द्वितीया में किंचन बनता है, किम शब्द है, नपुंसक लिंग में है, चना एक अव्यय लगा हुआ है किंचन, षष्ठी में कश्य बनने के बाद चना वही कश्यचन यही होता है। तो न कश्य जना माने न किंचन इति अर्थो, न किंचन ये अर्थ वाला है, ये न कश्य जना शब्द माने किसी को भी नहीं जानता ऐसा है। षष्ठी दिखाने पर संबंध दिखेगा, संबंध नहीं, किसी को भी नहीं जानता ये कहना है। द्वितीयांत समझना उसको, षष्ठी को द्वितीया समझना, माने द्वितीय अर्थ में षष्ठी है वो, कश्यत न कश्यत ने कंडिका में दिया है, द्वितीय अर्थ में षष्ठी है ये कहा। न कश्यत न किंचन इति अर्थ हो, न किंचन ऐसा अर्थ वाला है वो, न कश्यत न शब्द द्वितीयांत अर्थ निकाल रहा है, मंत्र में तो षष्ठी है, नहीं जानता न वेद है, किसी को भी नहीं जानता, दूसरा वस्तु है ही नहीं, किसको जानेगा वहां सुषुप्ति में, वही है सुषुप्ति अवस्था। पूछा कौन है अवस्था, तो कहा ये जिस काल में ऐसा होता है वो सुषुप्ति है, किसी को भी नहीं जानता वही सुषुप्ति है, ठीक आना है। न किंचन कश्य जन्म न किंचन इधर तो वेद न भी जानाती, किसी को भी नहीं जानता, न वेद न भी जानाती, नहीं जानता, वही है सुषुप्ति अवस्था। कश्यचन व शब्दादे संबंधी वस्तुअंतरम किंचन न वेद इति अध्याय, अथवा यह भी हो सकता है कश्यचन जैसा मंत्र में है वैसे अर्थ लेना हो तो किसी भी शब्दादि का जो संबंधी होते हैं, शब्द का संबंध कौन, संबंधी कौन होता है, आकाश, ऐसा ऐसे वस्तुओं को नहीं जानता वैसा अर्थ करना यदि कश्यचन लगाना हो तो। कश्यचन वा शब्दादे, किसी भी शब्दादि का संबंधी जो होता है माने आकाश आदि, शब्द का संबंधी आकाश आदि, आकाश है इत्यादि, वस्तुअंतरम अन्य वस्तु कोई भी हो शब्द आदि के संबंधी जो आकाश आदि वस्तु को वस्तुअंतरम किंचन न वेद, किसी को भी नहीं जानता, अध्यार करना वहां भी, शब्द आदि के संबंधी आकाश आदि किसी को भी नहीं जानता, वही है सुषुप्ति अवस्था, ये कह रहे अध्याहार। पूर्वम तो न्याय पहली वाली व्याख्या ही ठीक है, न किंचन वेद अर्थ करना ही ठीक है, न कश्यचन वेद लगाने में फिर आगे किंचन अध्यार करना पड़ेगा, किसी शब्द आदि के अधिकार में जो आकाश आदि को किसी को भी नहीं जानता, फिर किंचन न किंचन अध्यार करना पड़ रहा है, इसलिए पहले वाली व्याख्या ही सही है, कश्यचन के स्थान पर न किंचन ही सही व्याख्या है, ये कहते पूर्वम तो न्यायम, न्याय न प्राप्यम न्यायम, न्याय से जो प्राप्त होने योग्य होता है युक्ति से होने वाले को न्याय बोलते हैं, न्यायम। सुप्ते तु विशेष विज्ञान अभाव से विवक्षितत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में जो होता है ना, सुप्ते माने सुषुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान का अभाव विवक्षित है, जागृत स्वप्न में विशेष विज्ञान होता था, यामु का पहचान होता था, किंतु वहां पर किसी का पहचान नहीं है, विशेष विज्ञान का अभाव विवक्षित यही है, जो विशेष विज्ञान होता है वही विक्षेप का कारण वही है, विशेष विज्ञान जब नहीं तो विक्षेप नहीं, विक्षेप का अभाव है, विशेष विज्ञान काल में विक्षेप होता है, जागृत अवस्था विशेष विज्ञान वाला काल है, मैं अमुक हूं ये अमुक है पहचान है ये विक्षेप है, सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप विशेष विज्ञान का विक्षेप का अभाव है, यही कहा। सुप्तेतु माने सुषुप्ति अवस्था में तो विशेष विज्ञान अभाव से विवक्षित होगा, यही है यहां सुषुप्ति में विशेष विज्ञान का अभाव विवक्षित है, वक्तुम इष्ट विवक्षित होता है, विवक्षित यही है कहना इष्ट है, यही कहा। टिप्पणियां हैं एक दो तीन चार, एक में कहते हैं न किंचन इति अर्थो में एक नंबर टिप्पणी है ना, कर्मार्था षष्ठी इति इसका आसानी व्याच है, षष्ठी विभक्ति है ना, कर्म अर्थ में षष्ठी, द्वितीय के स्थान पर षष्ठी होनी है, कर्ति कर्म कृति सूत्र है होता है उसके द्वारा षष्ठी है, यहां ठीक आना है, कर्म में षष्ठी है ये व्याख्या किया, न किंचन बोल दिया श्रुति में, न कश्यचन है भाष्यकार ने कर्म की में षष्ठी करके न किंचन शब्द बोल दिया, संबंध षष्ठी पक्ष में आश्रित है, संबंध षष्ठी लेकर भी होगा शेषे षष्ठी, षष्ठी शेषे षष्ठी सूत्र है, तो संबंध पक्ष को लेकर के बोलते हैं कश्यचन वा, ये कहा कश्यचन वा शब्द आदि संबंधी वस्तुअंतरम किंचन न वेद इतिहाद्यारों का, कोई भी शब्द आदि जो होते हैं ना, कोई भी शब्द आदि का जो संबंधी है अधिकरण है आकाश आदि, उसको किसी को भी नहीं जानता, ऐसा अर्थ करना हो न किंचन वेद, फिर अध्यार करना पड़ेगा वहां, कहा दो नंबर बता दिया। कश्य तन मन क्या है, प्रमात्रादिकम, प्रमाता आदि को नहीं जानता उस काल में, स्वप्न में जागृत में प्रमाता बना हुआ था, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण करता है उस काल में आत्मा को प्रमाता कहते हैं। समझी यह मंत्र में कैसे दृष्टि लगा के बताया, भाषिकर कैसा माने किसी को भी नहीं जानता कहना इष्ट है यहाँ, किसी के भी संबंधी को नहीं जानता ऐसा कहना इष्ट नहीं है, अथवा जैसा ऐसा करना हो तो प्रमाता आदि को नहीं जानता है कहना है। जागृत में जो प्रमाता बना हुआ था ना आत्मा इंद्रियों के साथ होकर के, उसको नहीं, वहां प्रमातृत्व नहीं है उस काल में, सुषुप्ति में इंद्र का साथ संबंध नहीं, यही है प्रमात्रादिकम बोल दिया, इसके दो नंबर में बोला है ये कश्य चनक अर्थ करते हैं कोई भी प्रमाता आदि को नहीं जानता, एक अर्थ है। तीन नंबर में कहते हैं शब्द आदि है ना, गुण से अधिकरण आकाश आदि द्रव्यम, शब्द आदि में तीन नंबर है तो उसका अर्थ करते हैं गुण का जो अधिकरण आकाश आदि को नहीं जानता ऐसा समझना, ये कहा। चार में कहते हैं वस्तुअंतरम स्वस्मात्, अपने से भिन्न वस्तु को नहीं जानता, स्वस्मात् वस्तुअंतरम न वेदा, ये अर्थ है अपने से भिन्न वस्तु को उस काल में नहीं जानता, जागृत स्वप्न में अपने से भिन्न वस्तु को जानता था, वो विशेष ज्ञान है वही विक्षेप है, सुषुप्ति में विशेष ज्ञान नहीं है, विक्षेप का अभाव है, विशेष ज्ञान का अभाव मैंने विक्षेप का अभाव है। आगे पांच नंबर में बोलते हैं सुप्ते हेतु कहा था उसने, पांच में कहा न कश्यचन इत्यस्य न किंचन इति पूर्वोक्तार्थो न्याय इत्यत्र हेतु महा, न कश्यचन के साथ में न कश्यचन की जगह में भाष्यकार ने न किंचन कहा, यही कहा यह इति पूर्वोक्त उत्तार्थो न्याय, पहले वाला जो भाष्यकार ने व्याख्या की थी न किंचन वाला व्याख्या की थी वही युक्ति संगत है, इति इत्यत्र हेतु महा, इसमें हेतु बताते हैं सुप्तेतु कहा, सुप्तेतु विशेष विज्ञान अभाव से विवक्षितत्वात्, तो सुषुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान का भाव है, फिर किसी आकाश माने शब्द आदि के आकाश आदि जो होंगे वस्तु अंतर होंगे और संबंधी उनको उनके नहीं जानता कहना होता नहीं है, आकाश आदि नहीं शब्द आदि भी नहीं किसी को भी नहीं जानता, ये अर्थ न्याय है एक कहा। ठीक आगे देखें तत्र इति स्वप्नोक्ति बोल दिया, तत्र पद जो दिया था भाष्य में उसका अर्थ स्वप्न काल, कामादि संबंध सकारार्थ द्रष्टुर दृश्य संबंधश्च में चर्चा है, दृश्य के साथ भी संबंध है और कामादि के साथ ही राग द्वेष आदि के साथ संबंध है दृष्टा का, वो भी आत्मा अशुद्ध ही है पूर्वादि ने कहा था। आज्ञा निवर्त निवर्त शंका सद्भावात निवर्तकांतर श्रुति प्रवृत्तम प्रतिजानित कहा, निवर्तक शंका है आगे के कंडिका अग्रिम कंडिका के द्वारा खंडन करने योग्य शंका है, पूर्व पक्ष का शंका है होने से निवर्तकांतर श्रुति प्रवृत्तिम श्रुति की प्रवृत्ति जो इसकी निवृत्ति करने वाली श्रुति शंका की निवृत्ति करने वाली श्रुति की प्रतिज्ञा करते हैं, अतः कहा अतः विशुद्ध अर्थम आह, उसी की शुद्धि के लिए श्रुति बोलती है, ये कहना है। ठीक है स्वप्ने भी शुद्धिर उगता किम सुशुक्ति ग्रह है ना इति आशंका, स्वप्न में भी तो शुक्ति बताई थी शुद्धि बताई थी क्योंकि दृश्य आदि सब कल्पित है, दृश्य आदि के साथ दृष्टा का संबंध नहीं, आत्मा दृष्टा है दृश्य नहीं, तो स्वप्न में भी बता दिया शुद्धि, फिर सुशुक्ति में क्यों ले जाना, ये शंका है। स्वप्ने भी शुद्धिर उगता स्वप्न में भी शुद्धि बताई, अष्टादश कंडिका में स्वप्न में भी शुद्धि बताई थी आत्मा की, और किम सुषुप्ति ग्रहण है ना, फिर सुषुप्ति ग्रहण से क्या देना, सुषुप्ति में जाने की आवश्यकता आत्मा को शुद्धि तो बताना है ना, स्वप्न में शुद्धि बताई थी 18वें कंडिका में 19वें कंडिका में जाने की क्या आवश्यकता है, ये शंका आ गई। तो कहते यदा सुप्तो भवती जब सोया हुआ हो जाता है आत्मा, मान सुषुप्ति में होता है सुषुप्ति में गया हुआ होता है, यदा स्वप्न याचार्य थी जब स्वप्नावस्था में होता है पहले स्वप्नावस्था में होता है तदापि अयम विशुद्ध है, उस काल में भी आत्मा तो विशुद्ध ही है, दृश्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है विशुद्ध ही है, फिर भी अच्छा पुनर्यदा हित्वा दर्शन वृत्तिम स्वप्नम, फिर दर्शन वृत्ति वाला जो स्वप्न को त्याग करके जिस काल में सुसुप्त हो जाता है संप्रसाद उस काल में अपने स्वरूप में होता है आत्मा, ही कहा संप्रसाद स्वभाव्यम भवती, अपने स्वरूप में होता है सुसुप्ति अवस्था, यही दिखाना है अद्वैत रूप में होता है। स्वप्न में ही शुद्धि तो बता दी किंतु वो अद्वैत भाव में होता है, अपने स्वरूप में होता है आत्मा, सुसुप्ति काल में कहना है। सलिलम एवं अन्य संबंध काल हित, जैसे जल अन्य का संपर्क से अशुद्ध भासता था, जल कभी अशुद्ध नहीं है, जल जल का स्वभाव शुद्ध है, स्वच्छ है, किंतु अन्य का संबंध होने से भासता था, अन्य को हटाया जल शुद्ध का शुद्ध है, स्वरूप तो शुद्ध है। इस प्रकार आत्मा भी जागृत स्वप्न में जो कालुष्य था, राग द्वेष आदि आते थे शरीर आदि के कारण, सुसुप्त में हट जाने से अपने स्वभाव में होता है वो आत्मा। मैंने पहले अशुद्ध था बाद में शुद्ध बन गया, ऐसा नहीं है, आत्मा शुद्ध ही था, वो तो उपाधि के कारण अशुद्ध जैसा लगता था, उपाधि हट गई शुद्ध ही है। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, पहले व्यक्ति स्वस्थ होता है, बीच में रोग आ गए अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ औपाधिक अवस्था है, और व्यक्ति का जो अपना अवस्था क्या है, मान स्वस्थ अवस्था है, रोग आदि हटाया निवृत्ति किया औषध आदि के द्वारा स्वस्थ हो गया बोलते, माने अपने में हो गया, स्थित हो गया, पहले जहां था वही आ गया, स्वस्मिन तिष्ठति स्वस्थ, अपने में रहता है, अपने में जैसे पहले था वैसे रह रहा, और उपाधि को हटा दिया, उपाधि हटाने पर अपने स्वरूप होता है, यही है। अच्छा ठीक है, हमें देखें गतो भवती तदा सुतराम अस्य शुद्धि, कहते हैं जब स्वप्न में ही शुद्धि है तो उस स्थिति में सुसुप्ति में जब गया हुआ होता आत्मा वहां तो इसकी शुद्धि कहना ही क्या है, सुतराम सिद्धि अवश्य शुद्धि सिद्धति शेष होता है, इसलिए सुसुप्ति अवस्था में लेना चाहते हैं। कहा तमेव सुसुप्ति कालम प्रश्नपूर्वकम प्रकटयति, उसी सुसुप्ति काल को प्रश्नपूर्वक प्रकट करते दिखाते हैं, बताते हैं कदा सुप्तो भवती, प्रश्न है कब सोया हुआ होता है आत्मा, सुसुप्त अवस्था कब होती है इसकी, प्रश्न आया तो उसको उत्तर देते हैं। यदा मन यस्मिन काले न कश्यत न मन न किंचन अर्थो वेद, किसी भी विषय को नहीं जानता, न वेद मन न भी जानाती, किसी भी विषय को नहीं जानता जिस काल में, अथवा कश्यतन जैसा मंत्र उसी प्रकार कश्यतन वा शब्द आदि, जो कोई भी शब्द आदि का संबंधी जो आकाश आदि होंगे, वस्तुअंतरम जो आकाश आदि वस्तु अन्य वस्तु, किंचन नवेद इति अध्याहार, यह भी किंचन नवेद अध्याहार करना पड़ेगा बोला। ठीक है, जाते हैं विकल्पम व्यावर्त इति, दो विकल्प किया भाष्य में, माने एक तो न कश्यतन करता न किंचन कर दिया, अथवा न कश्यतन लेकर के अर्थ किया, विकल्प क्या व्यावृत्ति कर दे, दोनों माना जाए विकल्प, कहते हैं नहीं व्यावृत्ति एक ही है, व्यावृत्ति कहा पूर्वम तू न्यायम, ऐसा बोल दिया, पहले वाला पक्ष ठीक है न किंचन वाला पक्ष ठीक है, पूर्वम तू न्यायम ऐसा बोल दिया। आगे टीका में कहते हैं वृत्तम अनुद्या प्रश्नपूर्वकम सुषुप्ति गति प्रकारम दर्शाएगी, पूर्व की बात के अनुवाद कर प्रश्नपूर्वक सुषुप्ति गति माने गमन, सुसुप्ति के जो गति बोलो गमन बोलो एक ही चीज है, गम धातु से तीन प्रत्यय करेंगे गति बनता है, ल्यूट करेंगे तो गमन बनता है, भाव में है दोनों प्रत्यय, सुसुप्ति का जो गमन है गति माने गमन, वृत्तम अनुद्य पूर्व के अनुवाद करके प्रश्नपूर्वक सुसुप्ति गति प्रकारम दर्शाएगी, सुसुप्ति में गमन के प्रकार दिखा दे, सुसुप्ति में किस तरह से जाता है व्यक्ति, माने स्वप्न में पड़ा हुआ व्यक्ति सुसुप्ति में कैसा जाता है ये बोलना चाहते हैं, माने जागृत में कैसा आएगा पहले वो दिखाएंगे, फिर सुसुप्ति में कैसा जाता है वो दिखाएंगे, पहले दिखाना चाहते हैं आत्मा को जागृत और सुसुप्ति आदि कैसे होती है ये कहना है। सुसुप्ति गति प्रकारम दर्शितिका, आठ की टिप्पणी में कहते हैं सुसुप्ति प्रति गमन प्रकार, सुसुप्ति के प्रति गमन का जो प्रकार है, कैसे सुसुप्ति में जाने का क्या निमित्त बनता है, कैसे जाता है इसको दिखाते हैं ये कहा। एवं भाष्य में कहते हैं एवं तावत विशेष विज्ञान अभाव, इस प्रकार विशेष विज्ञान के अभाव होने पर सुसुप्ति में विशेष विज्ञान नहीं रहता, जागृत स्वप्न में विशेष विज्ञान है, वस्तु है ज्ञान होता है, कोई वस्तु नहीं है इसलिए विशेष विज्ञान, सामान्य ज्ञान है अहम का ज्ञान है, विशेष विज्ञान का अभाव है। एवं तावत इस प्रकार विशेष विज्ञान अभाव सुसुप्तो भवति इति उक्तम, विशेष विज्ञान के अभाव होने पर सुसुप्त होता है ऐसा कहा, किंतु जाता कैसे सुसुप्त, गमन के प्रकार क्या है, विशेष विज्ञान के अभाव होने पर विशेष विज्ञान का भाव कैसे होगा, वो गमन के प्रकार कैसे वो बताना चाहते हैं। एवं तावत विशेष विज्ञान अभाव है सुषुप्त भवति इति उक्तम, ये कहा पूर्व में विशेष विज्ञान का अभाव होकर सुषुप्त होता है ऐसा कहा। केन पुनः क्रमेण सुषुप्तो भवति इति उच्यते, किस क्रम से सुषुप्त होता है, सुषुप्ति में किस क्रम से जाता है व्यक्ति, प्रतिदिन जा रहा है किंतु पता लगता नहीं है। हाँ, अब क्रम किस क्रम से पहुंचता है व्यक्ति, तद उच्यते उसी को भवति इति अतो उच्यते, इसलिए उसी को कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं किस प्रकार से उस सूत्र में जाना है, उसको उत्तर देते हैं। हितानाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणी, ऐसे लिखा हुआ है, हितानाम की नाड़ी है वो 72,000 नाड़ी है, वो मान एक नाड़ी है हृदय में, उसके शाखा प्रशाखा करके पूरे शरीर में फैल जाती है, मान 72,000 हो जाती है हितानाम की नाड़ी। 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी हितानाम की है, तो 101 नाड़ी को शाखा प्रशाखा करके 72,72,10,201 होना है, तो मान ये उत्तम संख्या है नाड़ी की, अंतिम संख्या है, और मान सबसे नीचे वाली संख्या 101 है, और ये मध्यम संख्या है 72,000, ये मध्यम संख्या है, उत्तम संख्या तो होना है 72,72,10,201 हो रहा है, प्रश्नों परिषद में चर्चा है, बताया भी है, ऐसा होना है। और शुरुआत कहां से थे, 101 से थे, तो निम्न संख्या होंगे 101 और उत्तम संख्या होंगे 72,72,10,201 और मध्यम संख्या है 72,000। एक नाड़ी को लेकर के बोलना हितानाम नाड़ियों कहते हैं, ये कहते हितानाम हिता, देख दो धा धातु से निष्ठा प्रत्यय करते हैं तो दधातेर ही सूत्र लग जाए, धा धातु के ही आदेश हिता बनता है, अपने किया हुआ का फल है वो हिता, जैसे पहले किया हुआ उसका फल हितानाम नाड़ी यही है, जागृत स्वप्न में फल भोगना है पूर्व कर्म का, तो हिता माने अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है उसका फल, यही होता है हितानाम। हिता इत्येवम नाम्यो, जिसका नाम हिता है ऐसा नाम वाली, ऐसे नाड़ियां हैं हितानाम की नाड़ी है, नाम नेह नाम वाली नाड़ियां कहते नाड्य, बहुवचन है नाड़ी नाड्यौ नाड्य, जैसे गौरी गौरव गौरी है, हिता नाम की नाड़ियां हैं, नाड्य माने शिरा, जिसको नस बोलते हैं ना, शिरा धमनी बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, शिरा वही है शिरा भी, शिरा पर्यायवाचक शब्द है। 7 नंबर की टिप्पणी कहते शिरा माने कैसा है, कदम्ब कुसुम उद्भूत केसर समाहा कहते हैं, एक कदम्ब का पुष्प होता है, पुष्प जब निकलेगा वृंदावन की तरफ है, कदम्ब के पुष्प होते हैं, पुष्प ने पहले एक घेरा आएगा उसमें, बाद में उसके बाहर दूसरा घेरा निकलेगा, फिर बाहर तीसरे घेरा निकलेगा, बाहर फैलते फैलते जाता है वो, सूर्य में बीच में निकलेगा, फिर बाहर में एक घेरा आया, फिर उसके बाहर एक घेरा, फिर उसके बाद ऐसा फैलता जाता है। उसी प्रकार ये नाड़ी पहले एक होती है हृदय देश में, उसके बाद में उसको 100 हो जाती है, फिर 1,000 का गुणा हो जाता है, 72,000 बन जाती है, उसके समान फैलने वाली नाड़ी है ये, माने शाखा प्रशाखा भेद से फैलना है, जैसे कदम्ब पुष्प जब फैलता है, पहले एक था बाद में दूसरा घेरा आया, फिर तीसरा घेरा आया, ऐसा करके फैलता है वो, इसी प्रकार नाड़ी फैलती है पूरे शरीर में बोलना चाहते हैं, हिता नाम की नाड़ी ये कहते हैं, ये कह रहे थे हिता नाम, हिता इत्येवम नाड्य शिरा कहते हैं, या 6 की टिप्पणी में कहा पहले हित फल प्राप्ति निमित्तत्वाद, अपना किया हुआ कर्म के फल की प्राप्ति के निमित्त है ये, ऐसा हित फल कर्म की फल की प्राप्ति देने वाले वन से हिता कहा। अच्छा, 7 में कहा शिरा, शिरा में कहते हैं कदम्ब कुसुम, कदम्ब जब का पुष्प है, पुष्प को कुसुम कहा जाता है, कदम्ब का जो पुष्प होता है कुसुम होता है वहां, उसके उद्भूत केसर समाह, उसमें निकलने वाले जो पराग केसर होते हैं, माने एक के बाद एक के बाद एक फैलते हैं, जैसे फैलते हैं वैसे हिता नाम की नाड़ी शरीर में फैली हुई है, हृदय देश से उत्पन्न होकर के शरीर में फैल जाती है, जैसे कदम्ब पुष्प फैलता जाता है बाहर। अथवा ये समझो जैसे तालाब में हम एक पत्थर फेंक देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, एक तरंग आता है, वो तरंग के बाद बाहर में दूसरा तरंग आता है, फिर तीसरा करते करते तरंग बढ़ता जाता है, जब तक वेग होगा, उसी प्रकार ये नाड़ी फैलती जाती है तब तक शरीर के तक फैलती है, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है हिता नाम माने हिता इत्येव नाम्यो, जिसका नाम हिता है, नाम वाली नाड्य माने सिरा। देह से अन्य रस विपरिणाम भूता, देह के खाया पिया अन्न के रस के परिणाम स्वरूप है, ऐसी स्थिति है। माने खाया हुआ अन्न जब पेट में जाता है, वहां जाके वैश्वानर के द्वारा जब पड़ता है, दोबारा पड़ता है तो बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण होने के बाद में जो फूल भाग है तो बाहर हो जाता है, मध्यम भाग उसके साथ रूप में परिणत होता जाता है। पहले रस तरल है, वो रस बना, बाष्पीकरण हुआ, रस बना, नाभि के माध्यम से शरीर में फैलने लगा और घूमने लगा, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं, उसके द्वारा घूमने शुरू हो गया। वो घूमते घूमते लाल कणियां आ जाती है, रक्त बन जाता है, वो खाया हुआ अन्न का सार है, वो रक्त बनेगा। रक्त के बाद में धीरे धीरे गाढ़ा होकर के मांस बन जाता है, वही है वो खाया हुआ अन्न का मांस बनना। मांस के बाद में मेदा बन, चर्बी बन जाना, मेदा बनना, उसके बाद में अस्थि और मजबूत होकर के अस्थि हड्डी बन जाना, उसके बाद अस्थि के भीतर में जो मज्जा होते हैं, मज्जा बनना, उसके बाद स्त्री शरीर पुरुष शरीर कैसा है, पुरुष शरीर में वीर्य हो जाना, स्त्री शरीर में रज बन जाना, सप्त धातु इस तरह से तैयार होते हैं। तो नाड़ी भी तो शरीर के अंग है, इसलिए कहते हैं कि नाड्य सिरा देहस्य अन्न रस विपरिणाम भूता, शरीर का ही एक अन्न का रस है, अन्न खाया हुआ रस का सार है, वो परिणाम स्वरूप है नाड़ी, जैसे अन्न खाते गए वैसे वैसे ये होता गया। ताष्ट और वो नाड़ी कितने हैं, कहते द्वासप्तति सहस्राणी, सप्तति माने सत्तर, द्वासप्तति माने बहत्तर, ये होता है, दो और सत्तर को बहत्तर बोलते हैं, द्वासप्तति, सप्तति का अर्थ सत्तर, द्वासप्तति माने बहत्तर, सहस्राणी बहत्तर हजार हैं। उसके सरल तरीके से बताएंगे, द्वे सहस्रे अधिके सप्तति सहस्राणी द्वासप्तति सहस्राणी, ऐसा बोला जाएगा। दो सहस्रे अधिक, दो हजार जिसमें ज्यादा है, बाकी सत्तर हजार मिलकर कितने हो गए, हाँ द्वे सहस्रे अधिक, दो सहस्र जिसमें अधिक है, दो सहस्र में हजार होता है, दो हजार जिसमें ज्यादा है, ऐसा सप्ततिष्ठ सहस्राणी सत्तर हजार, दो हजार जिसमें ज्यादा है ऐसा सत्तर हजार मिलकर बहत्तर हजार होता है। सत्ता माने नाड्य, द्वासप्तति, द्वासप्तति सहस्राणी बहत्तर हजार नाड़ी है शरीर में, हिता नाम की नाड़ी नाड्य का। हृदयाद, वो हृदय देह से बाहर निकलती है, जैसे कदम्ब के पुष्प बाहर बाहर फैलता है, उसी प्रकार हृदय देह से बाहर निकलती है नाड़ी। हृदयाद माने हृदयम नाम है, हृदय माने क्या है, हृदय, हृदय क्या है, हृदय का अर्थ करते हैं वासिका, मांसपिंड, एक मांसपिंड है जिसको हृदय बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हार्ट हार्ट बोलते हैं, वही है हृदय, मांसपिंड है वो, मांसपिंड। तस्मात मांसपिंडात, उस मांसपिंड से, हृदय से, हृदय माने मांसपिंड है उससे, तस्मात मांसपिंडात पुंडरीकाकारात, कहते हैं वो कैसा है, कमल के आकार का है हृदय, मनुष्य का हृदय कमल के आकार का होता है, खिला हुआ कमल नहीं, बिना खिला हुआ कमल के आकार हो, उल्टा उल्टा वाला होता है, कमल ऊपर की तरफ मुख होगा, इसका मुख नीचे होगा, ये बोलना चाहते हैं। पुंडरीका आकारात, वो हृदय क्या है, पुंडरीका आकार, पुंडरीक माने कमल, कमल के आकार से, हृदय से वो नाड़ी बाहर जाती है, शरीर में फैलती है, बोलना चाहते हैं। पुरी ततम, पुरी तत् को जाती है, पुरी ततम अभी प्रतिष्ठानते, ऐसा है ना, पुरी तति अभी प्रतिष्ठानते, ऐसे लिखा हुआ है, पुरी ततम। हृदय परिवेष्टनम, हृदय को परिवेष्टन करने वाले को पुरी तत् कहा जाता है, उसके द्वारा उपलक्षित होता है पूरे शरीर, बुरे शरीर को, हृदय व्यस्तन, उसको लपेटने वाला, हृदय को लपेटने वाला होता है वो नाड़ी, उससे उपलक्ष्य से पूरे शरीर में फैल जाती है वो नाड़ी, गीता नाम की नाड़ी बोलते हैं परिवेष्टन। आचक्षत उसी को कहा जाता है पूरी तत् माने हृदय के परिवेष्टन, जो बांधने वाले को परिवेष्टन कहते हैं, घेरा डालने वाला आचक्षत, उसको कहा जाता है। तद उपलक्षितम शरीरम, उस हृदय से उपलक्षित जो शरीर है, पूरी तत् से उपलक्षित शरीर है, इस शरीर में शरीरम यह पूरी तत् शब्द अभिप्रेतम, यह पूरी तत् शब्द के द्वारा क्या होता है, हृदय को लपेटने वाला जो होगा परिवेष्टन उसको कहा जाता है पूरी तत्, उसके द्वारा उपलक्षित होता है शरीर, पूरे शरीर में व्याप्त है वो दाढ़ी बोलते हिता नाम की दाढ़ी शब्देन अभिप्रेतम पूरी तत्म अभिप्रतिष्ठानते ऐसा है वह पूरी तत्व को जाते हैं उसके तरफ जाते हैं पूरी तत्व पूरे शरीर के तरफ फैल जाते हैं नाड़ी शरीरम कृष्णम व्याप्तवत्य पूरे शरीर को व्याप्त करते हुए ये नाड़ी पूरे शरीर में फैल जाती है, हृदय से निकली थी किंतु पूरे शरीर में फैल जाती है शाखा प्रशाखा करके फैल जाती है, शाखा प्रशाखा निकलते जाते हैं उसके आदि फैल जाती है ऐसा पूरे शरीर में व्याप्त होकर के अश्वत्थ पर्ण राजय दृष्टा किस तरह से व्याप्त होती है, जैसे पीपल के जो पत्ता को अश्वत्थ पर्ण बोलते हैं उसके जो भीतर नशे होते हैं जिस तरह से पहला एक नश होगा शुरू में और फिर दो बना चार बना दस बना करके पूरे पत्ते को घेर लेता है, जाल में ही है पत्ता में जाल है, अगर उस कीड़े से खाया हुआ पत्ता मिलेगा तो पूरे जाल मिलता है वही है उसके नाड़ी वही है। अश्वत्थ पर्ण राजय अश्वत्थ का जो पर्ण है ना उसके राजी माने होता है रेखाएं, उसमें जो रेखाएं हैं चिन्ह है एक एक है जाल है नशे हैं उसके समान बहिर्मुखी प्रवृत्ता बहिर्मुखी हो जाती है नाड़ियां, कौन सी हिता नाम की नाड़ी बहिर्मुखी हृदय देश में थी पूरे शरीर में बहिर्मुखी होगी बाहर आ गई बाहर बाहर हो गए बाहर आ गएगा प्रवृत्ता इसका था ये अर्थ इसका अर्थ ये पूरी ततम अभिप्रतिष्ठानते का अर्थ यही है द्वासत्य सहस्राणी हिता नाम नाड्यो पूरी ततम अभिप्रतिष्ठानते यही था उसका अर्थ यही है। टिप्पणी यहां एक दो तीन एक मका मांसपिंड वार्तिकार बोलते हैं इसमें आनाभितस्तथा कंठात हृदय मध्यत स्थितम सनालम पद्म कोशावम पंच चित्रम अधो मुखम हृदय का अर्थ करते हैं वार्तिकार हृदय क्या है कहते आनाभि या आंग मर्यादा अर्थ में नाभि से ऊपर मर्यादा में आंग है आनाभि नाभि से ऊपर तथा कंठात आकंठात कंठात आकंठात हृदय ऐसा है कंठ से नीचे ये भी ये है गले के नीचे नाभि के ऊपर एक मांस पिंड लटका हुआ है उसके हृदय कहते बोलते हैं नाभि के ऊपर कंठ के नीचे यही बोलते हैं आनाभिश तस तथा माने वही आंग लगा करेगी कंठात हृदय मध्यतः स्थितम हृदय जो है बीच में है नाभि के ऊपर है कंठ के नीचे है कंठ के नीचे नाभि के ऊपर ठीक है। सनालम जैसे कमल के डंठल होता है ना कमल के पुष्प के नीचे डंठल नाल बोलते हैं उसको जो डंठल होता है उसको नाल बोलते हैं ये भी नाल के सहित है ये भी लटका हुआ है सनालम नाल के सहित है। पंचकोशाभम कहते हैं पद्मकोशाभम पद्मकोश के समान है जैसे कमल को पद्मकोश कहते हैं उसके समान है पद्मकोशाभम पंच छिद्रम अधोमुखम पांच छिद्र वाला है ये पांच छिद्र वाला है ये हृदय पांच छिद्र वाला होता है पंच प्राण इसके द्वारपाल बनते हैं हृदय में पांच छिद्र है पांच छिद्र वाला मानते हैं पांच छिद्र वाला है। अधोमुखम कमल तो ऊपर की तरफ होता है मुख इसका मुख नीचे की तरफ है खिला हुआ कमल नहीं पद्मकोश कहा अभी खिले नहीं ऐसे कमल के समान है नीचे की तरफ मुख वाला है अधोमुखम कहा ये हृदय इसी का नाम है इसी को बोलते हैं आनाभि तथा कंठात कंठ से ऊपर नाभि के ऊपर कंठ के नीचे एक कमल के डंठल के साथ जैसे कमल होता है ऊपर की तरफ ये उल्टा लटका हुआ है ऐसा मिलता है वही है हृदय नाम और पांच इसमें छिद्र हैं पांच द्वार है इनमें जिसको ये बल्ब बल्ब क्या बोलते हैं ना ये बंद हो गया एक बंद हो गया दो बंद हो गया कहते वही है ये पांच छिद्र इसका बंद हो इतने इतने प्रतिशत बंद हो गया ये बंद हो गया वो बंद हो गया यही बोलते हैं वही है वो चित्र अधोमुख है अधोमुखम ये नीचे मुख वाला है कमल ऊपर मुख वाला होता है ये नीचे मुख वाला है हृदय ऐसा है कहा दो नंबर कहते अभिनिस्तरंती कहा बाहर की तरफ फैलते हैं यह अर्थ है इसका अभिप्रतिष्ठंते का अर्थ अभिनिस्तरंती अर्थ है तीन नंबर कहते इत्यर्थ बोल दिया तीन नंबर में इत्यर्थ इसका अर्थ करते हैं अभिप्रतिष्ठंता छंते इति अश्य तात्पर्य माहो जो अभिप्रतिष्ठंते दिया है ना बाहर की तरफ फैल, पूरी तट की तरफ फैल रहे हैं ऐसा बोला। उसका तात्पर्य भारतीकार बोलते हैं, भारतीय स्वप्न कर्म समुद्भूता वासनाया हृदय स्थिता नाड़ी भी वितत्यात्मा स्वप्नान पश्यति कामतः। भारतीकार कहते हैं देखो प्रत्येक दिन के जो प्रारब्ध कर्म भी तीन प्रकार के हैं, कितने समय तक इसको जागृत में रहना है, सुख दुख भोगना है, वो एक कर्म है, और कितने समय तक स्वप्न का सुख दुख भोगना है वो एक कर्म है, और सुसुप्ति का सुख भी सबको एक समान नहीं होती, किसी को तीन तीन घंटे की सुसुप्ति होती है, किसी को आधा घंटे की सुसुप्ति होती है, वो भी प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही है वहां भी। यही कहते हैं स्वप्न कर्म समुद्भूता वासना, स्वप्न के कर्म से उद्बुद्ध हुए जो संस्कार है, पहले कर्म किया था स्वप्न में जाने वाला कर्म किया था, उसके कारण स्वप्न में गया तो संस्कार जग गए, वो संस्कार जग गए वासना मन संस्कार। स्वप्न कर्म समुद्भूता, स्वप्न कर्म से उद्बुद्ध हुए जो वासना है वो वासना, या हृदय स्थिता वो वासना कहा हृदय में है, हृदय के भीतर अंतकरण है, अंतकरण में वासना है, हृदय स्थिता माने अंतकरण स्थिता। नाड़ी भी ता वितत्य, नाड़ियों के द्वारा उनको फैला करके वितत्य, तनु विस्तार धातु है, बी पूर्वक तनु विस्तार धातु है, तो आकर के लेप कर दिया तो फैलाकर नाड़ियों के द्वारा फैलाकर आत्मा उनको हृदय स्थिता जो वासना को फैला करके, हृदय में थे संस्कार छिपे हुए थे, आत्मा क्या करता है नाड़ियों के द्वारा फैला करके उसको हिता नाम के नाड़ी के द्वारा संस्कार को फैलाकर वितत्या फैलाकर आत्मा स्वप्नान पश्यति कामतः, आत्मा जो है ना स्वप्नों को अपने इच्छा के अनुसार देखता है, संस्कार सब अंतकर्म में छिपे हुए थे, जो स्वप्न कर्म से होने वाले जो जगने वाले संस्कार थे उसको जब जग गए तो आत्मा क्या करता है नाड़ियों के द्वारा संस्कार को फैलाता है, बड़ा बनाता है, उसके बाद देखता है, यही है स्वप्न। ये बताया टीका में बोलते हैं इसकी स्वप्न कर्म, स्वप्न भोग प्रधान कर्म तेना उद्बोधिता एक कर्म, स्वप्न भोग को देने वाले जो कर्म है जो जब वो जग जाते हैं जिस काल में, उस काल में आत्मा क्या करता है इन नाड़ियों के द्वारा उस संस्कार को फैला करके अपने इच्छा के अनुसार विचरण आदि करने का काम करता है, स्वप्न में देखना आदि करता है। कहा ठीक से देखें इसकी हितफल प्राप्ति निमित्तत्वात् नाड्यो हिता उत्ति उच्यन्ते, ये नाड़ी का नाम हिता क्यों कहा, पूर्व किया हुआ जो कर्म का फल प्राप्ति के निमित्त है, निमित्त होने से हिता बोल दिया उनका नाम, धा धातु से निष्ठा प्रत्यय करते हैं जब, तो धा धातु से निष्ठा करने पर दधातेर ही सूत्र तादी कित प्रत्यय पर धा धातु को ही आदेश होता है, हिता बनता है, हिता बन जाता है, कृदंत में सूत्र है दधातेर ही ऐसा सूत्र आएगा, तो उसके द्वारा हुआ हिता, बहुवचन हिता, हिता हिते हिता हिता हिता हिते हिता ऐसा बहुवचन है हिता, यही है तासाम वो नाड़ी नाम, वो जो हिता नाम की नाड़ी है उनका, देह संबद्धा नाम देह में संबंधित है, वो देह में है वो नाड़ियां संबद्धा नाम अन्वय व्यतिरेक अभ्याम अन्नरस विकारत्व महा, अन्वय व्यतिरेक लगा करके जल अन्नपान करते रहे तो नाड़ियां होगी, नहीं तो नहीं होगी, तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तद अभाव अनरस सत्व नाड़ी सत्व और अनरस अभाव नाड़ी अभाव, ऐसा हो जाता है खाया हुआ अन्न का जो रस बन जाता है उसी कारण परिणाम होकर के नाड़ी बनना है, यदि अन्न रस नहीं है तो नहीं होगा। एक अन्न रस विपरिणामा कहा था, अन्न के खाया हुआ अन्न का जो रस होता है सार जो होता है मध्यम भाग जो होता है उसका परिणाम है वो, अन्न से तो अन्न का रस पैदा होता है भीतर, बाष्पीकरण होगा हृदय में वैश्वान द्वारा वहां जाने के बाद, उसके बाद वो फैलेगा शरीर में, वो फैलने के बाद में दूसरे क्षण में बन जाएगा रक्त बनेगा, तीसरे क्षण में मांस बनना है, उसी में नाड़ी बन जाना है, उसी का परिणाम है वो। ठीक है तासाम एवं मध्यम संख्या हम कथे, वो नाड़ियों की यहां 72,000 मध्यम संख्या को बताते हैं, उत्तम संख्या नहीं, हाँ निकृष्ट संख्या भी नहीं, मध्यम संख्या को बताते हैं, माने उत्तम संख्या तो 72,72,00,000 10,201 होना है, और निम्न संख्या 101, हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी है ये हिता नाम की नाड़ी, वो फैल करके 72,000 हो जाती है, ये कहना है तासा माने नाड़ी नाम एवं मध्यम संख्या कथा, मध्यम संख्या का ही कथन करते हैं। कहा नौ की टिप्पणी में कहते हैं

शरीर में इतने हैं, पूरे शरीर में व्याप्त नाड़ी इतने हो जाती है। शुरुआत कहां से हुई? 101 नाड़ी से, 101 नाड़ी मुख्य नाड़ियां हैं, वहां से शुरू होती है। फिर वो शाखा छोड़ती है, प्रशाखा छोड़ती है अपने में करके 72,72,10,201 हो जाते हैं। ये उत्तम संख्या है। और 101 जो होते हैं ये अधमा संख्या, माने सबसे छोटी संख्या 101 है, वहीं से शुरू हुए, बीज यही है, अधम संख्या है। और मध्यम संख्या है 72,000, यह जो दिया हिता नाम नाड़ी 72,000 करेगा, मध्यम संख्या है ये बताया। ये कहा ताश्च इत्यादि का, ताश्च द्वासप्तति सहस्राणी द्वे सहस्रे अधिके सप्तति सहस्राणी, यही है द्वासप्तति सहस्राणी की व्याख्या है, माने 72,000 द्वासप्तति सहस्राणी माने 72,000, उसी की व्याख्या है। द्वे सहस्रे अधिके सप्तति सहस्राणी, 2000 अधिक 70,000 मिलकर के हो 72,000, वही है उसका अर्थ 72,000 सहस्राणी, ता द्वासप्तति सहस्राणी का वे नाड़ी 72,000 हो जाते हैं। आगे कहते हैं तासाम हृदय संबंधी नाम, वो नाड़ी हृदय संबंधी है, ततो निर्गत्य हृदय से निकल करके बाहर होकर निर्गत्य, देह व्याप्या बहिर्मुखत्व महा, देह को व्याप्त करके बहिर्मुखी हो जाते हैं वो नाड़ी, बाहर के विषय तक देखने के काम करते हैं आगे जाकर के, इंद्रियों जो है ना इन नाड़ियों के छिद्रों से इंद्र विषय में जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं। तासाम नाड़ी नाम, उन नाड़ियों में का हृदय संबंधी नाम, हृदय संबंधी जो नाड़ी है उनका, ततो निर्गत्य तथा मान हृदय, हृदय निर्गत्य हृदय से निकल करके, देह व्याप्तिया देह की व्याप्ति के द्वारा, देह पूरे शरीर में संबंध के माध्यम से बहिर्मुखत्व, नाड़ियों के बहिर्मुख हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। 9 और 10 की टिप्पणी है इधर, 9 में कहते हैं हो गया 9 तो यहां तो है ही नहीं, ऐसे ऐसे टिप्पणी नहीं है इधर है, 12 16 की टिप्पणी इधर, बहिर्मुखत्व आह सूर्याद रश्मि नाम विवाह कहते हैं, जैसे सूर्य से रश्मि बहिर्मुख हो जाती है, किरण बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार हृदय से नाड़ी बाहर फैल जाती है, जैसे सूर्य से किरण बाहर जाती है, रश्मि किरण बाहर हो जाती है, इसी प्रकार हृदय से नाड़ियां बाहर हो जाती है। क्या था हृदयात कहा भाषण का, हृदयात हृदयात पूरी तथम अभी प्रतिष्ठानते, ऐसा मंत्र में है, तो हृदय सब लगे अर्थ करने लगे भाषिकार। अब हृदय क्या है? हृदय नाम मांसपिंड, मांसपिंड विशेष है, एक मांसपिंड है हृदय, और क्या है मांसपिंड, तस्मात माने हृदयात, वो मांसपिंडात, मांसपिंडात पुंडरीकाकारात, कैसा है मांसपिंड? कमल के आकार का है, खिला हुआ कमल नहीं, बिना खिला हुआ कमल जैसा है, मनुष्यों का हृदय ऐसा होता है, पुंडरीकाकारात पूरी ततम अभी प्रतिष्ठानते, ऐसा अर्थ है वहां, ऐसा लिखा हुआ है, पूरी तत्व के तर्क होते हैं ये, पूरी ततम मान क्या है? हृदय परिवेशनम आचक्षते, पूरी तत्व शब्द का अर्थ होता है हृदय को परिवेशन घेरने वाला, उसको पूरी तत्व कहा जाता है। तद उपलक्षितम, उसके द्वारा उपलक्षित होता है पूरे शरीर, शरीरम यह पूरी तत्व शब्द अभिप्रेतम, पूरी तत्व शब्द के द्वारा अविष्ट है यह कहना, पूरी ततम अभी प्रतिष्ठानते ऐसा वहां लिखा हुआ है, उसका अर्थ करती थी शरीरम कृष्णम व्याप्तवत्य, जैसे पूरे शरीर को व्याप्त करते हुए अश्वत्थ पर्ण राज, कैसे व्याप्त करते हैं? जैसे अश्वत्थ के पत्ते को जो उनके जो नशे होते हैं वो व्याप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार ये भी उसी प्रकार शरीर को व्याप्त करते हैं, बहिर्मुख्य प्रवृत्ता इत्यर्थ, बहिर्मुखी हो जाते हैं नाड़ियां। ठीक है, आगे बोलते हैं ताभी इत्यादि व्याकर्तुम भूमिकाम करोति, ताभी अप्रत्यवसृत्या आ गया था, इनसे हट करके आएगा, जो बहिर्मुखी हो गए थे वहां से हट करके, ताभी प्रत्यवसृत्या माने क्या है? शेते ऐसा आता है, आत्मनि शेते अपने में सोता है, वो ऐसा बोला है, पूरी तति शेते है अपने में सोता है, ठीक आना है। ताभी इत्यादि जो कंडिका में ताभी प्रत्यवस्थित्य इत्यादि वाक्य हैं, उसका व्याकर तुम व्याख्या करने के लिए भूमिकाम करोती, पहले भूमिका बनाते हैं भाषिका, ये कहते हैं तत्र कहा, भाष्य में कहते हैं तत्र बुद्धेर अंतकरणस्य हृदयम स्थानम, देखो भाई और स्थिति क्या है यहां, बुद्धि जो अंतकरण है ना उसका स्थान है हृदय है, कहां रहते है बुद्धि, हृदय बुद्धि माने अंतकरण, बुद्धि माने अंतकरण, तो अंतकरण का स्थान क्या है हृदय, स्थान हृदय स्थान है वहां बुद्धि होती है, बुद्धि का स्थान हृदय हृदय है। तत्र बुद्धि तंत्राणी तो इतराणी बाह्याणी करणानी, और इसमें क्या होता है बुद्धि के अधीन है बाह्य अन्य अंतकरण के अधीन है बाह्यकरण, यदि अंतकरण काम न करे तो बाह्यकरण काम नहीं कर सकते, क्यों अन्यत्र मन आभोगम ना दर्शन बोलता है, मेरा मन कहीं अन्यत्र था मैं देख नहीं सका, अन्यत्र मना भूम ना स्रोषम, मेरा मन का अन्यत्रता मैं सुन नहीं सका, ऐसा बोलता है। हाँ, अंतकरण के बिना ये काम नहीं कर सकते इंद्रिया, उसके अधीन है इंद्रिया, अंतकरण इंद्रियों के अधीन नहीं है, इनके बिना भी अपना विषय को जान लेता वो, किंतु इंद्रिय जो है अपने विषय को जानने के लिए अंतकरण के बिना जान नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। तो बुद्धि मैंने अंतकरण जो है हृदय स्थान है उसका, तत्र बुद्धि तंत्राणि तंत्राणि बाह्याणि करणानि, जो बुद्धि के अधीन है, तंत्र माने अधीन, बुद्धि के अधीन है अन्य बाह्य जितने भी करण है चक्षुराधिकरण बुद्धि के अधीन है, बुद्धि के अधीन होकर काम करना होता है, बुद्धि साध्य तो काम करेंगे, अंधकरण साध्य तो काम करेंगे नहीं तो नहीं कर सकते, उसके अधीन है। तेन इसी हेतु से बुद्धि तंत्र होने से, बुद्धि के अधीन होने से, बुद्धि कर्म वशात, बुद्धि जो है ना कर्म के कारण उस व्यक्ति ने कैसा कर्म किया हुआ है कर्म के अधीन होकर, श्रोत्रादी ने जो श्रोत्रादि इंद्रिया है ना ताविर नाड़ी भी, बुद्धि क्या करती है बाहर विषयों में पहुंचाती है, उन नाड़ियों के द्वारा श्रोत्रादि इंद्रियों को बाहर ले जाती है बुद्धि, बुद्धि माने अंतकरण जो है वह कर्म बसात, जिस जीव ने जैसा कर्म किया होगा इष्टानिष्ट दर्शन करवाना है भोग करवाना है, कर्म बसात श्रोत्रादि ने श्रोत्रादि इंद्रियों को दिव्यांध है वो, ताभी नाड़ी उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से जो हिता नाम की नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई है उन्हें नाड़ियों के द्वारा ये इंद्रियों को श्रोत्रादि इंद्रियों को मत्स्य जालवत, जैसे मछली मारने वाले का जो जाल होता है ना उसमें बीच बीच में छिद्र होता है, उसी प्रकार ये शरीर में बीच बीच में छिद्र है, आंख है कान है नाक है छिद्र है, इन छिद्रों के द्वारा क्या इंद्रियों को बाहर करती बाहर विषयों में पहुंचाती है बुद्धि, ये जो छिद्र हैं यहां दो छिद्र हैं, कान में दो छिद्र हैं, नाक में दो छिद्र हैं, आंख में दो छिद्र हैं, मुख में एक छिद्र है, इन इंद्रियों के माध्यम से ये छिद्रों के द्वारा जैसे मत्स्य के जाल में छोटे छोटे जल तो निकल जाता है ना छिद्र से, इसी प्रकार यहां भी इंद्रिय निकलने के लिए छिद्र बनाया हुआ है बाहर जाने के लिए, इंद्रियों को बाहर जाने के लिए दरवाजे हैं सभी छिद्र है, जैसे मछली मारने वाले के बाद जो जाल होता है बीच में छिद्र होता है पानी निकलने के लिए, इसी प्रकार इंद्रियों को निकलने के लिए छिद्र बने हुए हैं, यही कहते हैं, ये कह रहे हैं बुद्धि कर्म वसात, जो बुद्धि है ना जिस जिसने जैसा कर्म किया होगा उसके कर्म के अधीन बस होकर, श्रोत्रादिनी द्वितीया के बहुवचन है श्रोत्रादि इंद्रियों को, ऐसा है ताविर नाड़ीवीर उन नाड़ियों के द्वारा मत्स्य जालवत, जैसे मछली के जाल है बाहर निकलने का साधन होता है पानी निकलता है वहां से, उसी प्रकार कर्ण सस्कुल्यादि स्थान है, जैसे मत्स्य जाल के समान ये कर्ण के सस्कुल्यादि स्थान है, माने छिद्र है कर्ण आदि छिद्र है, जैसे मछली के जाल में छिद्र होता है उस पर छिद्र है, उन इंद्रियों को बाहर विषय में फैलाती है, कौन बुद्धि फैलाती है कर्म के अधीन, जीव ने जैसा कर्म किया हुआ इस कर्म के अधीन होकर के बुद्धि इन इंद्रियों को कर्णादि छिद्रों के द्वारा बाहर विषय में फैलाती है, कहते हैं भोग काल में जागृत काल में भोग काल में ऐसा करती है, कहते हैं कर्ण सस्कुल्यादि स्थान है, ये जाल के समान है स्थान छिद्र है स्थान छिद्रों के द्वारा प्रसारित बाहर फैलाती है, किसको इंद्रियों को फैला देती है बाहर इन छिद्रों के माध्यम से बुद्धि, और प्रसारियता अधितिष्ठति इनको फैला करके अपनी अध्यक्षता अपने आप पास रखेगी, अंधकार साथ नहीं दे तो काम नहीं कर पाएंगे, अधितिष्ठति जागृत काल, जागृत काल में इसी तरह से बुद्धि काम करती है, हमको अभी सुषुप्त में जाना है भूमिका बना रहे हैं, जागृत काल में ऐसा काम करती है, हृदय में बुद्धि है, बुद्धि हृदय देश में है, ठीक है, तो वो बुद्धि क्या करती, बुद्धि के अधीन सारे इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को ये शरीर में जो छिद्र हैं हमारे छिद्र पड़े हैं कान है नाक है इत्यादि में छिद्र हैं, इन छिद्रों के माध्यम से इंद्रियों को कर्म के जैसा कर्म किया होगा जीवात्मा ने उसका फल भोगने के लिए इंद्रियों को बाहर कर देती है फैला देती है, फैला करके उसके अध्यक्षता करके बैठती है बुद्धि इंद्रियों की, अंधकार ऐसा काम होता है, ताम माने बुद्धि उस बुद्धि को विज्ञानमय, जब बुद्धि बाहर विषय में चली जाती है तो विज्ञानमय जाना हुआ होता है। क्यों? ये उपहित है, उपाधि के अनुकरण करता है। जैसे घर चला जाता है तो घटाकाश भी गया हुआ होता है, माना जाता है। क्या माना जाता है? गया हुआ। इसी प्रकार ताम बुद्धि को जाने पर बाहर विषयों में पहुंच गई बुद्धि इंद्रियों को लेकर, तो उस काल में जीवात्मा भी वहां पहुंच गया कहा जाता है बाहर। ठीक है, ताम विज्ञानमय, जो विज्ञानमय आत्मा है जीवात्मा, अविभक्त स्वात्म चैतन्य अभभासतया, जो अनावृत चेतन है उसके अभभास है, माने प्रतिबिंब है। अभभास अभभास प्रतिबिंब होने से व्याप्नोति, वो भी विषय में व्याप्त कर जाती, जब बुद्धि विषय में व्याप्त कर जाती है इंद्रियों के माध्यम से, वो भी व्याप्त करता है। संकोचन काल, अब सुषुप्ति की तरफ जाना है, अब संकोचन काल लेना है, अब ये तो बाहर जाने की रास्ता हो गया इस तरह से, अब भीतर जाना है कैसे? संकोचन काले, जब संकोचन होना है अब उस स्थिति में, तस्या अनुसंगति, जो बुद्धि संकुचित हो जाती भीतर घुस जाती थी, वो भी भीतर हो जाता है आत्मा भी। क्यों? बुद्धि का अनुकरण करने वाला है। क्यों? उपहित जो होता है उपाधि का नकल करने वाला होता है। बुद्धि बाहर गई थी उसको भी जाना माना जाता है, बुद्धि भीतर आ गई तो भीतर आना माना जाता है उपाधि को। जी ठीक है, संकोचन काल में तस्या अनुसंगोचित, उसके संकोचित होने पर, बुद्धि के संकोचित होने पर वो भी संकुचित हो जाता है और फैलना बंद कर देगा। सो अस्य विज्ञानमयस्य, ये जो विज्ञानमय आत्मा है ना, ये इसका ये विज्ञानमयस्य स्वाप, इसी को सुषुप्ति कहा जाता है। जो बुद्धि संकुचित हो जाती है तो आत्मा भी संकुचित हो जाता है, इसी का स्वाप है कहा। जागृत विकास अनुभव भोग, बुद्धि को जागृत में जो विकास है, विस्तृत होना है, इसका अनुभव होना है, इसी का नाम भोग है। जीवात्मा का भोग यही है, बुद्धि जब जागृत में फैल जाती है इसी को जीवात्मा को भोग कहते हैं। भोग बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुविधाही सह, क्योंकि वो जीवात्मा जो होता है ना विज्ञानमय, बुद्धि उपाधि के अनुविधाई अनुकरण करने वाला होता है। उपहित जो होता है उपाधि का अनुकरण करता है, जैसे जलस्थ जो चंद्र होगा, जल हिलने पर हिलना जैसा हो जाता है। क्यों? उपाधि है जल उसकी, चंद्र वास्तव में जल में नहीं ऊपर है, वहां जल होने के कारण से चंद्रमा दिख रहा हो, उपहित है। इसी प्रकार बुद्धि होने के कारण जीवत्व तो दिख रहा है, तो उसके नकल करने वाला होगा। एक बुद्धियादि बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुविधाई सहसा, मैंने विज्ञानमय, जो विज्ञानमय है वो जो जीवात्मा, वह बुद्धि का अनुविधाई है, अनुकूल चलने वाला होता है। वो बाहर गया गई बुद्धि तो भी बाहर जाना होता है, और भीतर आ जाती है वो संकुचित होता है, संकुचित हो जाता है। एक एक छोटे से बूंद में भी चंद्र में प्रतिबिंब पड़ेगा और जल हर्द में भी पड़ेगा, दोनों प्रतिबिंब भेद आएगा, वहां बड़ा दिखेगा छोटा दिखेगा। क्यों? उपाधि छोटी होने से छोटा दिखेगा, तो बुद्धि संकुचित हो जाती, संकुचित हो जाता है। ठीक है, चंद्रादि प्रतिबिंब, जैसे चंद्रादि का प्रतिबिंब होता है ना, जैसे उपाधि चले करे वैसे करने वाली हो जाते हैं प्रतिबिंब, वैसे होता है। इसी प्रकार जलादि अनुविधाई, जैसे चंद्रादि का प्रतिबिंब जलादि का अनुविधाई होते हैं, अनुकूल चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार ये विज्ञानमय भी बुद्धि का अनुकूल चलने वाला है, उपाधि उसकी बुद्धि है, अंतकरण है। यही कहा, तस्मात इसी कारण से तस्या बुद्धि जागृत विषयाया, वो जागृत विषय जो बुद्धि है, जागृत में पहुंची हुई बुद्धि विषया ताभी नाड़ीर, वो नाड़ियों के द्वारा प्रत्यवसर्पण मनो, वो जो बुद्धि हट जाती है उन नाड़ियों से, हिता नाम की नाड़ी से हट जाती है, उसके हटने के पश्चात प्रत्यवसर्प्य पुरितति शरीर सेते कहते, वो जीवात्मा भी उसके हटने पर वहां से हट करके, बुद्धि हट गई तो वो भी हट जाता है बाहर से हट करके, पुरितति, पुरितत्व माने शरीर सेते, शरीर में सोता है, पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है उस काल जीवात्मा, चेते मन तिष्ठति, उस काल में ऐसा रहता है। कहा कैसा? तो कहते हैं तप्तम विव लोहपिंडम अविशेषण संव्याप्य अग्निवत, जैसे तप तपा हुआ जो लोहपिंड होता है ना, वह जैसे पूरे में भीतर बाहर व्याप्त है, कौन? अग्नि, अग्नि के समान होकर के पूरे शरीर में ये फैला हुआ रहता है उस काल। सुसूक्त में कहते हैं तप्तम विव लोहपिंडम अविशेषण संव्याप्य अग्निवत, ये दृष्टांत दिया, जैसे तपा हुआ लोह पिंड में बाहर भीतर कहीं भी सो अग्नि मिल रहा है, वहां क्या मिल रहा है? इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में पूरे शरीर में चेतन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तपा हुआ लोह पिंड में जैसे अग्नि अग्नि पाई जाती है, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य चैतन्य मिलना है शरीर में, तप्तम व्यलोह पिंडम अविशेषण, समान रूप से संव्याप्य अग्निवत व्याप्त होकर के अग्नि समान, शरीरम संव्याप्य वर्तते, पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है सुषुप्ति काल में जीवात्म। नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति, शरीर के साथ संबंध तो है ही नहीं, विशेष शरीर के साथ संबंध है ही नहीं। तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय स्थिति ही बक्षति, आगे इसी वृद्धार्थ में आगे बाकी आना है, उस काल में सब शोकों से मुक्त हो जाता है, सुषुप्ति काल में कोई शोक नहीं उसको, तीर्णो ही तीर्ण हो जाता है, त्रिप्लवन तरण धातु है ना, उसे निष्ठा प्रत्यय करके तव करके तीर्ण बन जाता है, उस काल में पार हो जाता है, तीर्णो ही मन स्मार्ट तदा मैं उस काल में सुषुप्ति काल में कोई शोक नहीं उसको, तो कोई कष्ट नहीं, राग द्वेष आदि जितने भी शोक बहुत है सब समाप्त हो जाते उस काल में, त्रिलोही तदा मन उस काल में सर्वान शोकान सभी शोकों को पार कर जाता है, हृदय से हृदय में होने वाले शोक, हृदय माने अंतकरण में होने वाले जो शोक थे वो शोक से पार हो जाता है, इति बक्षति श्रुति कहेगी आगे, मंत्र आएगा आगे ऐसा वेदार्थ में आएगा, एक टिप्पणियां हैं कई, टिप्पणियां छह से लेकर छह में कहते हैं वही सस्कुल्य आदि स्थान है व्य वही ऐसा अर्थ कर देना बोलते हैं वहां, साथ में कहते हैं प्रसारयति है ना, प्रसारयति करता कौन है, बुद्धि, बुद्धि इंद्रियों को बाहर फैलाती है, प्रसारयति एक साथ में बोलते हैं बुद्धि, स्वाधीन करणानी अपने अधीन जो करण है, इंद्रिया बुद्धि के अधीन है, स्वाधीन करणानी अपने अधीन जो करण है, जागृत हेतु कर्म, जागृत हेतु कर्म आ गए जब जीवात्मा को जागृत भोग भोगने का समय आ गया, जागृत हेतु कर्म नाड़ी द्वारा विषयाभिमुखानी करोती, नाड़ियों के द्वारा विषयाभिमुख कर देती है, इंद्रियों को विषयाभिमुख कर देती है, जागृत भोग देने वाले जो कर्म उपस्थित हो गए उस काल में इन इंद्रियों को बाहर करते नाड़ियों के माध्यम से, जैसे जैसे जाल के छिद्र से पानी निकल जाते उसी प्रकार इंद्रियों को निकालने के लिए बना हुआ छिद्र है यहां, इन छिद्रों से बाहर कर देते, अधितिष्ठति स्वयं भी वहां रहती है बाहर इंद्रियों के साथ अध्यक्ष बन करके, कर्ण सुस्तुल्यादि स्थान यानी धीवृत्ति द्वारा करणानी इति शेष, माने कर्ण सस्कुली जो है ना कर्ण के क्षेत्र को कर्ण सस्कुली बोलते हैं, पूरी जैसा ये क्षेत्र कान का क्षेत्र पूरी जैसा, सस्कुली माने पूरी, जो भंडारे में पूरी बनाते हैं ना गोल गोल होता है ये क्षेत्र गोल है, इसलिए सस्कुली कहते हैं इसको, कर्ण सस्कुली कान के क्षेत्र पूरी है, पूरी जैसा क्षेत्र गोल है इसलिए सस्कुली बोलते हैं, ठीक है, कर्ण सस्कुल्य आदि स्थान आने, कर्ण सस्कुल्य आदि स्थान जैसे नेत्र गोलक स्थान आदि है, कई स्थान है इंद्रियों को विभिन्न विभिन्न स्थान है, उन स्थानों को ये वृत्ति द्वारा आने, ये बुद्धि के वृत्ति के द्वार है, बुद्धि इसी से बाहर जाना है, इसी माध्यम से बाहर होना है, इन्हीं को द्वारा ये वृत्ति द्वारा आने करणानी इति ऐसा, बुद्धि के बाहर जाने के रास्ते हैं ये इंद्रिया, नौ में कहते हैं एतद आरंभे, ये बोलना है जागृत काले का, जागृत अवस्था के आरंभ होने पर, अदिति स्थिति आठवीं तरह हो गया वो तो, अच्छा नौ में कहते जागृत अवस्था के आरंभ काल में बाहर हो जाना है ऐसा ऐसा बता रहे, आगे दस नंबर में कहते ताम माने बुद्धि में होगा दस में, तो ताम यथोक्ताम धीयम जो इस प्रकार की बुद्धि है ना उसको व्याप्त करता है जीवात्मा, क्यों उपहित है उपाधि के साथ वो होता ही है, जब उपाधि बाहर कैसे चली गई तो उपहित में गया, अनावृत इत्यादि कहा है ग्यारह में कहा, अव्यक्त स्वात्म चैतन्य अभास है, वो जीवात्मा माने क्या है जो अनावृत चेतन है ना उसके आभास है, ये चेतना चिराभास है, ऐसा होने से आभास होने से बुद्धि में पड़ा हुआ जैसे जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो चंद्र का आभास है, इसी प्रकार बुद्धि में चेतन का आभास पड़ा हुआ है वो जीव है, वो ये होने से जब बुद्धि जाएगी तो वो भी गया हुआ जैसा होता है, जैसे जल हिलता है तो चंद्रमा हिलता लगता है, ये बताया आगे बारह में कहते व्याप्नोति का अर्थ कहते हैं, ये तो बुद्धि करणानाम के भई सर्पणम, जैसे बुद्धि और इंद्रियों को बाहर जाना जो होता है सिर्फ कहता हूं धातु से ल्यूट करने पर सर्पण बनता है, बाहर जाना जो होता है, तथा सो तो अनवयव अक्रिय पे आत्मा, वास्तव में आत्मा अवयव रहित है, जाना नहीं बनता उसका, अवयव रहित है स्वतः और अक्रिय है, क्रिया भी नहीं होती, बाहर भीतर करना संभव भी नहीं है, तो क्रिय भी आत्मा ऐसा अनायत अवयव रहित और अक्रिय होने पर भी आत्मा स्व अज्ञान विशिष्ट अपना अपना पहचान अभाव से विशिष्ट है, अपना अज्ञान विशिष्ट है आत्मा, अपना जानता तो अक्रिय था अनव्य था, उसको बाहर जाना बनता नहीं था, किंतु अज्ञान विशिष्ट है वो आत्मा। इसे तो व्यक्त चैतन्य चैतन्य आभास आख्य जो अभिव्यक्त हुआ है चैतन्य का आभास है ये शेष विशेष युक्त आवास विशेष युक्त है धी सहित, जब बुद्धि बाहर जाती है तो वो भी जाना हो जाता है, वास्तव में अक्रिय है अवैध रहित है फिर भी जाना माना जाता है बुद्धि उपहित होने के कारण। धी सहित श्रोत्राद द्वारा सर्वार्थन व्यापनोति, और श्रोत्रादि इंद्रों के माध्यम से बुद्धि सहित सभी विषयों को व्याप्त करता है जागृत काल में, जीवात्मा भी एक कहा। रश्मि द्वारा सर्वव्यापक सवित्रिवत इत्यर्थ, जैसे रश्मि के द्वारा सर्वत्र व्याप्त करने वाले सूर्य होते हैं, सर्वत्र व्याप्त कौन करते हैं सूर्य, माने किसके माध्यम से, रश्मि के माध्यम से, किरण के माध्यम से, इस प्रकार ये भी बुद्धि के माध्यम से सर्वत्र बाहर में विषय में व्याप्त करता है, स्वतः तो नहीं कर सकता क्यों अक्रिय है अनावय अवयव रहित है। तेरह का संकोचन काल, बुद्धि जब संकुचित हो जाती है माने जागृत कर्म क्षय हो जाएगा, जब पूरा हो गया अब बुद्धि जागृत में नहीं रहेगी, अब भीतर हो जाएगी, ये तेरह में कहते एवं आत्मनो जागृत भोगे भी कथम सुषुप्ति, ये प्रश्न आया इस प्रकार आत्मा को जागृत का भोग हो गया, बुद्धि जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाती है तो आत्मा भी गया हुआ हो जाता है, यही जागृत भोग है उसका माना, किंतु अब सुषुप्ति कैसे होगी, कहते जागृत कर्म जब क्षय होगा भोग पूरा हो गया उसके बाद बुद्धि संकुचित हो जाएगी भीतर की तरफ हो जाएगी तो आत्मा भी भीतर होगा, ये कहना है संकोचन काल है इत्यादि कहा था। संकोचन काल है तो तस्या अनुसंगति, बुद्धि के संकुचित होने पर वो भी संकुचित हो जाता है, तस्या माने धीय तस्या कर धीय बुद्धि के संकुचित होने पर वो भी संकुचित हो जाता है। अच्छा पंद्रह में कहते सो अश विज्ञान वैश्य, पंद्रह धी संकोचन अनुसंत्य कहा, बुद्धि के संकोचन होने पर उसके भी संकोचन होना विज्ञानमय का भी, इसका क्या है तो कहा स्वाप ये स्वास यही है स्व मान सुसुप्ति यही है इसका यही है स्वाप एक में कहा वार्तिक है इसमें तो तायवेन्द्रिय वृत्ति सैत् चैतन्य खचिता यदा संप्रयच्छति संप्रयच्छति प्रतीच्यात्मा स्वपीति तदुच्यते ताएव इंद्रिय वृत्ति, जो बाहर गई हुई इंद्रिय वृत्ति थी ताएव उसी वृत्ति को जो बहिर गई थी ना उसी वृत्ति को जागृत काल में जो बहिर बाहर गई थी जो वृत्ति उसी वृत्ति को ताएव इंद्रिय वृत्ति वही जो इंद्रिय वृत्ति दीप्ता का बहुचन इंद्रिय वृत्तियां हैं जो बाहर गई हुई वृत्ति उन्हीं वृत्तियों को स्व स्व चैतन्य खचिता यदा स्वकीय है वो अपने ही वृत्ति है वो आत्मा से भिन्न तो कोई है नहीं आत्मा से निकले हैं वो अपने ही वृत्ति हैं उनका चैतन्य खचिता चेतन से युक्त जो वृत्तियां हैं वो वृत्ति संप्रयच्छति देखो ये जो देना भी होता है संकोचित करना भी होता है उपराम करना भी होता है यहां देखो यच्छति जो बनता है दान धातु से जब लट लाएंगे टिप लाएंगे सप लाएंगे दान को यक्ष आदेश होता है पाघ रात मा थामना दान दृष्टि शक्ति सदस्य पीपा जिक्र धमतिष्ठ मना इस पश्चात सदौसी अशिदा दान को यक्ष आदेश हो जाता है यक्षति बना यक्षति का अर्थ देता है ऐसा अर्थ होता है दान धातु देने अर्थ में होता है दान बहाने दान को यक्ष आदेश होता है शीत प्रत्यय पर जाते सप आएगा शीत मिलेगा दान को यक्ष आदेश यक्षति बनता है मान देता है अर्थ आता है संप्रेषण सम्यक प्रकार ददाती अर्थ आएगा इच्छति का यहां ऐसा नहीं यम उपरमे धातु से यहां संप्रेक्षति बनाया हुआ है यहां यम धातु है दाण धातु का प्रयोग नहीं है यम धातु से जब लट लगा लाओगे ठीक है संप्र उपसर्ग है यहां यम उपरमे धातु उपराम बाहर के वृत्ति से उपराम होना है यहां तो यम धातु से जब लट आएगा तिप आएगा सप आएगा भवादि का धातु है तो इशु गम यमाम छ से छ हो जाएगा मकार को सकार हो जाएगा इशु गम यमाम छ ये तीन तीन धातु के क्या होगा छकार हो जाता है तो यम धातु के मकार को छकार हो गया छह से तुक्का आगम हो गया तो सुनासु लग गया फिर यक्ष बन गया यह संप्रेषित माने संकुचित करता है उपराम होता है उन वृत्तियों से उपराम होता है अर्थ यहां उन वृत्तियों को छोड़ देता है अर्थ ऐसा लेना आया संप्रेषित मैंने कभी देता है अर्थ आना है, कभी संकुचित करता है, या संकुचित यम धातु का प्रयोग है यहां। हाँ, यह दान का नहीं है, यहां उपराम अर्थ में। ये व्याकरण पढ़ना पड़ेगा तभी ये ख्याल में आएंगे सब। कहा ताएव इंद्रिय वृत्ति, जो बाहर फैली हुई जो इंद्रिय वृत्ति थी ना, वृत्ति उन वृत्तियों को जब समेट लेता है बोलते हैं, संप्रेषित माने जब उपराम करता है वृत्तियों को समेटता है बोलते हैं। स्वार्थ चैतन्य खचिता यथा, अपने ही स्वकीय वृत्तियां हैं वो, अपने चैतन्य से युक्त जो वृत्तियां थी उनको जिस काल में संप्रेषित माने उपराम करता है, बाहर के विषयों से उपराम करता है, या संप्रेषित का अर्थ सम्यक प्रकार वाला उपराम है, उपराम करता है, अंतर्मुखी बनाता है, बाह्य भोग समाप्त होगी जागृत भोग वृत्तियां उपराम होगी, ऐसा अर्थ है। या यम धातु का रूप है, यम उपरमे, उस धातु का लट लकार का रूप है, ये दान धातु का रूप नहीं, यहां समझना। संप्रेक्षति प्रतीति आत्मा, ये आत्मा जो है उपराम करता है उन वृत्तियों से, उपराम हो जाता है। स्वपीति इतना उचित, जब वृत्तियों को छोड़ देता है तो स्वपीति कहा जाता है, आत्मा सुसुप्त हो गया बोलते हैं, इसी काल में बोला जाता है। जब वृत्तियों के साथ होता है तो जागृत भोग होता है, और वृत्तियों को जब उपराम, वृत्तियों से उपराम हो जाता है तो स्वपीति बोलते हैं, सोया हुआ बोलते हैं आत्मा को। एक टिप्पणी में कहते हैं स्वकीया, वो स्वाबन स्वकीया अपने है, वो जो आत्मा से उत्पन्न है सारे, वो स्वकीय इंद्रिय वृत्ति नाम, अपने ही इंद्रिय वृत्ति है वो, आत्मा से तो निकले हैं सब, आत्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, आत्मा में कल्पित है सभी। स्वकीय वृत्ति नाम, इंद्रिय वृत्ति नाम, जागृत भोग हेतु नाम, जो इंद्रिय वृत्ति जागृत भोग के हेतु थे, क्या थे, जागृत भोग के कारण थे वो, हेतु नाम। चैतन्य आवास व्याप्ता नाम, चैतन्य के आवास से व्याप्त थे वो जो वृत्तियां उनका। प्रतीचि उपसंहारे, ये संप्रेक्षति करता प्रत्येक आत्मा में उपसंहार होने पर, सुशुद्धि काल में वृत्तियां उसी में, मैंने कारण में तो लीन होना, कहां होना है, प्रतीचि आत्मा में उपसंहार होने पर सुषुप्ति करते, उसी का नाम है सुषुप्ति, ऐसा कहा। यही है। अच्छा, दो नंबर में कहते हैं जागृत विकास अनुभव भोग काल, जागृत काल दैहिक विकास अनुभव प्रतीचो जागृत, जागृत कालीन जो बुद्धि का जो विकास है, अनुभव होना, या अमुक है अमुक है पहचान होना है, इसे कहा जीवात्मा का भोग है, जागृत जागृत अवस्था कहा जाता है। बुद्धि पहचानती है अमुक है अमुक है, जिस अवस्था पहचानती है उसको कहते हैं जीवात्मा का भोग बोलते हैं, जागृत अवस्था बोलते हैं, यही है। अगर तीन नंबर की बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुविधायी कहा था, तीन और चार, तीन में कहते हैं बुद्ध्यादि अनुरोधेन प्रतीच प्रभाप्यो विक्षेपलयेन स्तु स्वतः कुंभकवत् परः। वार्तिकार कहते हैं कि बुद्ध्यादि उपाधि अनुरोधेन, बुद्ध्यादि के उपाधि के अनुरोध से, जैसे बुद्ध्यादि उसी प्रकार अनुरोध होने से प्रतीच प्रभाप्यो, जीवात्मा की उत्पत्ति और लय हो जाता है, माने जागृत में आना सुषुप्ति में जाना, माने बुद्धि के जागृत में आने पर जागृत में आना, बुद्धि के लय होने पर जीवात्मा लय हो जाना सुषुप्ति में जाना, यही कारण है। कैसा होता है कहते हैं विक्षेप लाए ना, तो स्वयं तो विक्षेप भी नहीं, लाए भी नहीं उसका, माने सुस्थिति में जाना भी नहीं, जागृत में आना भी नहीं, दोनों काम नहीं होता, वो बुद्धि के कारण, बुद्धि जब सो जाती है तो आत्मा सो गया, और बुद्धि जब जगती है तो आत्मा जगा, ऐसा माना जाता है, क्यों उपाधि है वो। ये कहा बुद्धि उपाधि अनुरोध है ना, बुद्धि रूपी जो उपाधि है जीवात्मा की उपाधि, विज्ञान वही उपाधि, उसके अनुरोध से प्रतीचा माने इस आत्मा का षष्ठी है प्रतीचा प्रभवाप्य, वो माने जागृत और सुषुप्ति इसको लेकर के माने, अप्य माने सुषुप्ति है यहां, और प्रभव माने जागृत, बुद्धि के जागृत होने पर विषय ग्रहण करने पर जागृत माना जाता है जीवात्मा का, बुद्धि विषय ग्रहण करता छोड़ देते हैं तो सुषुप्ति कहा जाता है प्रभवाप्य हो। विक्षेप लय नस्तु स्वतः कुंभ खपत पर, स्वयं विक्षेप भी नहीं है जीवात्मा को, लय भी नहीं है, माने जागृत भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं, दोनों नहीं है वास्तव में, वो बुद्धि के कारण ऐसे भास रहा है, जैसे बादल के चलने पर चंद्रमा को चलना माना जाता है, ऐसे यहां बुद्धि के जागृत आने से इसको भोग बोला जाता है, बुद्धि जब जागृत से उपराम हो जाए तो उपराम सुषुप्ति बोला जाता है, वास्तव में विक्षेप लय ही नस्तु, विक्षेप और लय दोनों से रहित है आत्मा, माने जागृत भी नहीं है सुषुप्ति नहीं आत्मा का, कैसे स्वतः कुंभ खपत पर, कैसे जैसे घटाकाश बोलते हैं ना, उसके समान है आत्मा, माने घट बनने के कारण आकाश की उत्पत्ति मानी जाती है, घट नष्ट हो गया तो आकाश नष्ट माना जाता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति भी नाश्ति नहीं, बस बुद्धि के जगने से आत्मा जागृत माना जाता है, बुद्धि के सोने से आत्मा सुषुप्त माना जाता है। वास्तव में आत्मा में सुषुप्ति भी नहीं, जागृत भी नहीं। वो घटाकाश के समान है आत्मा, घट के उत्पत्ति होने पर घटाकाश उत्पन्न माना जाता है, वास्तव में घटाकाश उत्पन्न होता नहीं है, और घट के नाश होने से घटाकाश भी नष्ट माना जाता है, किंतु वास्तव में उत्पत्ति भी नहीं, नाश भी नहीं। यहां भी जागृत भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, वास्तव में बुद्धि के कारण है, ये पता किया। अच्छा, इसके टीका है, स्वाभाविक आत्मा तौ प्रभवाप्य जागृत सुषुप्त क्यों न स्याता हूं, यानी स्वाभाविक क्यों नहीं माना जाए जागृत सुषुप्ति आत्मा की, बुद्धि के अधीन क्यों माना जाए। शंका आगे तो उत्तर देगा कि विक्षेप लय नस्तु, ये कहा था विक्षेप लय नस्तु स्वतः कुंभ खपत पर, कुंभ खपत पर जैसे कुंभ माने घट और ख माने आकाश, जैसे घट और आकाश की द्वितीय है, घट की उत्पत्ति होने पर आकाश की उत्पत्ति मानी जाती है, घट के नाश होने पर नाश माना जाता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं है, वैसे आत्मा की सुषुप्ति भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, बुद्धि के कारण है, बता दें। अच्छा, अनुविधायी माने अनुकरणशील बोल दिया, सब में पांच कृपण का विज्ञानमय ऐसा हो गया। आगे प्रत्यवर्षित्य है ना, छह कृपण उपसंभृत्य जागृत से उपसंहार करके क्या आता है ये बता दें। साथ में कहते हैं अग्निवत शरीरम संव्याप्त वर्तते हैं, जैसे अग्नि तप्तायु, जैसे तप्ताय पिंड में पूरी अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता आत्मा चेतन, एक कहा एक साथ में कहा शरीरम संव्याप्त ऐसे कहा। देहेन्द्रियाणाम स्वापे संगारात, देह इंद्रिया दोनों स्वप्न अवस्था में है, नहीं देह ही नहीं क्या व्याप्त करेगा आत्मा, ये प्रश्न उठ रहा है। सुषुप्ति में शरीर ही नहीं है, इंद्रिय भी नहीं, किसको व्याप्त करेगा, संव्याप्त तिष्ठति कैसे बोल दिया, ये प्रश्न है। देहेन्द्रियाणाम स्वापे संगारात कुतः शरीरम व्याप्त शयनम, शरीर ही नहीं है फिर शरीर को व्याप्त करके कैसे सोएगा वो, संव्याप्त वर्तते कैसे बोल रहे हैं, शरीर ही नहीं वहां, शंका आ गई। उसका उत्तर कहते हैं समाध दूर भारती के, भारती में समाधान दिया इसका, स्वयेतु मात्र यास्थानम इंद्रियाणाम न कार्यतः यतो तिन्निभय न्याप्ति सत्कारणात्मना, स्वहेतु बुद्धि आदि का हेतु जो है ना, हेतु क्यों होता आत्मा है, आत्मा से उत्पन्न है सारे, आत्मा से अतिरिक्त उत्पन्न है सब, आत्मा से उत्पन्न है, आत्मा में कल्पित है, विप्रतवाद है। स्वहेतु मात्रा या स्वहेतु का जो मात्रा है आत्मा, उसका स्थानम वो जो स्थान है, इंद्रियाणम न कार्यतः, इंद्रियों का स्थान वही स्थान है जो उनके कारण का जो स्थान होगा वही स्थान इंद्रियों का भी है, कार्य रूप नहीं उनका स्थान। ये तो अतः चिन्ह निभा नहीं, चिन्ह निभा निभे नहीं, चित्त के सदृश होकर के व्याप्त सात कारणात्मना, कारण रूप से व्याप्त है उस काल में, किस रूप से, शरीर भी है कारण रूप से है उस काल में, कारण में लीन हुआ, नाश तो नहीं हुआ, लीन हुआ है उस रूप में व्याप्त है, कार्य रूप में व्याप्त नहीं है शरीर में, तो कारण रूप में व्याप्त है, ये कहा। इसके टीका है, स्वहेतु मात्र या कारणात्मना संबंध, अपना हेतु मात्र से कारण रूप से अवस्थित है शरीर आदि उस काल में, जैसे घट फूटता है तो मिट्टी रूप में रह जाता है, ऐसी स्थिति है, लय हुआ है नाश नहीं हुआ है, कारण रूप से संबंध का। देहेन्द्रियाणाम न स्वापे स्वरूपेण अवस्थिति, माने देहेन्द्रियों को माने सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप, स्वरूपत स्थिति तो नहीं है सुषुप्ति, देह इंद्रिय नहीं है, अपने स्वरूप से नहीं है, कार्य रूप से न होने पर, किंतु कारणात्मना कारण रूप से तो है वहां, कारणात्मना अतः तदात्मक देहादेश चिदाभास व्याप्ति, इसलिए कारण रूप में जो देहेन्द्रिया दिया उनके द्वारा चिदाभास की व्याप्ति हो जाएगी, संबंध होगा कहा। व्याप्ति संभवात देहम व्याप्त स्वापे स्वात्मा शयन युक्तम, देह में व्याप्त होकर के स्वयं का दस सूत्र युक्त हो जाता है, कारण रूप में देहादि है वहां, कार्य रूप में न होने पर भी कारण रूप है, उसको व्याप्त करता है कहा, बता दिया। आगे दस नंबर क्या है ना, नहीं आठ नौ दस आठ की है, तीर्ण उसे तीर्ण माने उस काल में सारे शोकों से मुक्त होता है, कोई शोक नहीं होता सुषुप्ति में, इसलिए कहा तीर्ण, तीर्णादि आठ में कहा तीर्ण, ननु लोक शोक संबंधो बार्यते न शरीरादि संबंध, शोक का संबंध ये स्तुति निराकरण करती है, शरीरादि का संबंध निराकरण नहीं करती, कि कहा तो ही माने कहा तीरो ही में ही दिया, ही कहा तेरा ही शब्द है ना, अत्र पिता अपिता भवति ऐसा आता है, उस काल में पिता भी अपिता होता है, माता अमाता भवति, भ्राता भ्राता भवति ऐसा आता है, उस काल में पिता पिता नहीं रहता, पिता होता ही नहीं वहां इत्यादि। सर्वसंबंध वारण श्रुति वचनम सूचितम, ही शब्द के द्वारा सारे संबंधों का वारण कर दिया हुआ ऐसा सूचित होता है। नौमे का विज्ञानमय तदा माने विज्ञानमय उस काल में, दस में कहते हैं तब तिप्त में दे दिए, चतुर्थ अध्याय में मिल रहा है एक मंत्र मिल रहा है ठीक है। ग्यारह में भी यह है तिप्पण भवती कहा, सब तीर्ण श्लोकान तीर्णो भवती है, भवती क्रिया का अध्ययन करना वहां हृदय चतुर्थ अध्याय में बताएंगे, बक्षति माने कहां बताएंगे, चतुर्थ अध्याय में बताएंगे, समय हो चुका है ज्यादा हो गया यहीं रखते हैं। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।